حسب حال اچھی جی نیتیں کرنی ہے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے, دریوں سے دھاگے نوچنے, انگلیوں سے کھیلنے, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسرے کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, خوب کان لگا کر سنوں گا. جو دوسرے کو اشارے کرنے, یہ بھی ایک نیت کی کہ ہم دوسرے کو اشارے نہیں کریں گے. اس کی تھوڑی سی آپ کو شاید توجہ نہ ہو, دوسرے کو اشارہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کہ دوران بیان یا دوران جواب کوئی پسند کی بات آتی ہے یا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد یوں بولے گا یہ, تو پھر وہ دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے. پوری بات یہ خود تو نہیں, یہ تو حافظ صاحب ہوتے ہیں ان باتوں کے, وہ دوسرا پھر دیکھ کر جب جواب ہی مسکراہٹ میں وہ بیچارہ سن نہیں پاتا کہ بولا کیا. یوں اشارے کا ایک نقصان یہ. دوسرا بعض اوقات کوئی ایسی بات آتی ہے نا کہ دوسرے کو بولتے ہیں سن سن سن تیرے کو بول رہا ہے, سب سب توجہ کیا بول رہے ہیں, توجہ تو سنو, اور سر سے گزر گئی. یہ بول اس لیے بولا نا کہ یہ خود تو پھنسا, دوسروں کو پھنسا دیا کہ کوئی اب یہ بات پوری سمجھے گا نہیں, بعض اوقات اس میں حلال کا حرام حرام کا حلال بھی ہو جاتا ہوگا. تو اس لیے شرافت کے ساتھ آدمی چپ رہے اور سنتا رہے, کسی کو بولے نہیں کہ سن سن سن کیا بول رہا ہے, اشارہ کریں گے, دھکا ماریں گے, ہلائیں گے کہ سن. یوں مطلب یہ اشارے بہت نقصان دہ, انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں. اس کی طرف توجہ شاید کم کی ہوتی ہے, اشارے کرتے رہتے ہیں, گھروں میں زیادہ ہوتے ہوں گے. امی کو بولتے تھے امی دیکھ دیکھ کیا بول رہے ہیں, بہو کی بات آتی ہوئی تو ساس بولتی ہوگی دیکھ سن تیرے کو سمجھا رہا ہے, تو وہ اچھا خاصا سمجھ رہی ہوگی بیچاری, اب نہیں سمجھے گی, توجہ ہٹ گئی. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتن سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کر لوں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا, حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا, قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر, آمین. ان شاء اللہ مدنی کسوٹی بھی کرواؤں گا انشاءاللہ, اس سال ثواب بھی کروں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والا اجر, اس سال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام, خلفاء راشدین امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, مفسرین, محدثین, کل مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, جمیع شہیدان کربلا, شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور چاند رات کے مدنی قافلوں کے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان مبارک کے اشارہ رحمت کی تیسری تراویح ادا کر کے عاشقان رسول، عاشقان ماہ رمضان، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے میلاد حال میں جمع ہے، اور امید ہے کہ دنیا میں مختلف مقامات پر ہمارے ناظرین بھی شریک مدنی مذاکرہ ہوں گے. اس میں اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا درست کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رانا تنویر حسین وفاقی وزیر، چینل جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں یہ کام ان کو اور زیادہ لگن کے ساتھ کرنا چاہیے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک، جہاں اسلام اور شریعت کی روح سے ہمیں بہت ساری تعلیم دیتے ہیں، وہاں پہ یہ بہت ساری معلوماتی باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جیسے میں سمجھتا ہوں عام آدمی بھی کافی ایجوکیٹ ہو رہا ہے اور اس کو معاملات پتہ چلتے ہیں. میرے اہل سنت سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو رمضان مبارک میں لوگ افطاری کے ٹائم پہ بہت زیادہ بندوبست کرتے ہیں، افطاری کا سموسے اور ایسی چیزیں افطار میں رکھتے ہیں جس سے صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور غیر ضروری بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں سادگی سے چلنا چاہیے، تو اس سلسلے میں آپ شریعت کی روح سے کیا بتائیں گے؟ یہ جو لوازمات ہوتے ہیں یہ شرعی روح سے مناسب ہیں، یہ فضول خرچی میں آتا ہے یا شریعت گروہ سے ٹھیک ہے؟ یہ ویسے دو تین دن سے آپ نے بھی کچھ کباب سموسے پکوڑے کی خبر لینی تھی، آج یہ لگتا ہے آئی ہے باری. وفاقی وزیر ہو کر کباب سموسے کی بات کر رہے ہیں. عمر کا تقاضا ہے، ان کی عمر میں نہیں سمجھتا کہ 60 سے کم ہو، اور جو جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو کباب سموسے سے تھوڑی وہ خوف شروع ہو جاتا ہے. حکم شرعی تو یہ ہے کہ کباب سموسے شرعاً بالکل جائز ہیں، 100% جائز ہیں، اور فضول بھی اس کو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو شرعی مسئلہ. اب رہا یہ کہ اس کے فوائد اور نقصانات، تو ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، لمٹ کے اندر کھائے اور کھانے کے طریقے سے کھائے تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ بھی بعض اوقات پہنچتا ہی ہے، بلکہ فائدہ تو نہ ہوتا تو ہم اتنے بڑے کیسے ہو جاتے ہیں، کھا کھا کے ہی تو بڑے ہوئے، بھوکا آدمی تو مر جائے گا. اب یہ کہ رہے کباب سموسے کا، اب آپریشن میں کرتا ہوں، یہ دراصل وہ ڈیپ فرائی جتنے بھی ہیں نا، لیکن وہ تلتے ہیں تو یہ تیل کو جب کڑکڑاتے ہیں نا، تو یہ طبیبوں کی جو تحقیق ہے، ڈاکٹرز کی، تو ان کی تحقیق یہ کہ اس سے فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں. یہ کوئی مطلب اس کی شوائیں یا کچھ ہے، یہ فری ریڈیکلز یہ اس میں پیدا ہوتی ہیں، اور جتنا زیادہ تیل کو کڑکڑائیں گے اتنی یہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں اس میں. تو یہ فری ریڈیکلز جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، یہاں تک کہ یہ انجام کار کینسر بھی اس سے ہو سکتا ہے, یہ ڈاکٹروں کی تحقیق ہے. اب یہ رہے کباب سموسے, تو یہ ڈیپ فرائی میں یہ بھی تلے جاتے ہیں, پکوڑے تو یہ بھی تلے جاتے ہیں, پوریاں کچوریاں یہ سب تلی جاتی ہیں, انڈا آملیٹ یہ بھی تلا ہی جاتا ہے. تو جو بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں جن میں فری ریڈیکلز, یہ شاید تابکاری کرنیں اس کو بولتے ہیں اردو میں, تو یہ تابکاری کرنیں جو ہیں یہ نقصان دہ صحت انسانی کے لیے. اب یہ تیل جو ہے نا, جو اس طرح یہ کڑکڑا لیا نا کباب سموسے اور آپ نے کڑکڑا لیا, تو یہ تیل پیٹ میں جب اس کو کھاتے ہیں نا کباب سموسے, دیگر غذائیں بھی کھاتے ہیں, ساتھ میں پھل بھی ہوتا ہے, تو چاول بھی ہوتے ہیں, تو روٹی بھی ہوتی ہے, تو بوٹی بھی ہوتی ہے, تو یہ اس کا جو تیل تلی ہوئی چیزوں کا ڈیپ فرائی, چاہے وہ پوری کی صورت میں ہو, کچوری کی صورت میں ہو, یا پکوڑے کی صورت میں ہو, یا پکوڑی کی صورت میں ہو, یہ تیل ظاہر یہ اس کے ساتھ پیٹ میں جاتا ہے. اب پیٹ میں جا کر یہ تیل دیگر جو غذائیں ہیں, گوشت ہے, بوٹی ہے, روٹی ہے, جو بھی ہے, اس کی کوٹنگ کر دیتا ہے. یہ تیل اس کے اوپر جو ہے یہ اپنا مطلب خول چڑھا دیتا ہے, کوٹنگ کر دیتا ہے. اب ایک چاول اس کے ہتھے چڑھا دو, چاول پہ لپٹ گیا, اس کو گھوم گیا, اس کے گرد تو دیگر غذاؤں کے گرد یہ گھوم جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ تیل کی جب کوٹنگ ہو جاتی ہے نا اندر جا کر چیزوں پر, غذاؤں کے اجزاء پر, تو اب یہ غذا کے اجزاء جو ہیں یہ جلدی ہضم نہیں ہوتے, یہ تیل ہضمے کے لیے رکاوٹ بنتا ہے, نتیجہ ہوتا ہے یا تو لگے گا قبض, اور رمضان میں قبض ٹھیک ٹھاک لگتا ہوگا, یا ہو جائیں گے موشن, پیٹ میں درد, پیٹ میں مروڑ, تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں, آگے چل کے پھر بخار, پھر الٹی, قے, سر میں درد, بدن میں درد, اور طرح طرح کی بیماری ہے. اور یہ بیماریاں آپ کسی بھی جو وہ ڈاکٹر جو پریکٹس کرتا ہے گھر بیٹھا ہے وہ نہیں, یا گھر بیٹھ کر ریٹائر ہو گیا اس کو تجربہ ہوتا ہے, تو مطلب یہ کہ جو پریکٹس کرتا ہے ڈاکٹر, خصوصاً وہ آبادیوں میں جو کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں نا ایم بی بی ایس, ان کو آپ پوچھیں تو یہ بتائیں گے, ان کو بہت تجربہ ہوتا ہے کہ ابھی نہیں, ابھی شروعات کے دن ہے نا, ابھی نہیں, ابھی تھوڑے دن کے بعد ان ڈاکٹروں کا سیزن آئے گا, پکوڑے شاہ, سموسے شاہ, کباب شاہ, یہ سب لائن لگائیں گے ان ڈاکٹروں کے پاس. وہ کھانستے ہوئے ٹھانستے ہوئے کرتے ہوئے پہنچیں گے, بخار تو یہ سب. اب وہ ڈاکٹر ان دنوں بہت مصروف ہو جاتے ہیں, شاید سارا سال دعا مانگتے ہوں گے کہ ہم کو روزی میں برکت, تو یہ ان کی بھی روزی میں برکت کے دن ہے. اور ان میں سے ہم میں سے بہت سارے ہیں جو ان ڈاکٹروں کے گاہک بنتے بھی ہوں گے, پیشنٹ بنتے ہوں گے. ابھی وہ آخری دس دن آئیں گے نا تو کباب خور, سموسا خور یہاں ہول سیل میں پہنچیں گے. اب وہ ادھر سے ایک کھانس رہا ہے تو ادھر سے ایک ریپلائی مل رہی ہے, دو چار واضح کھانس رہے ہیں, سب کو کھانسی شروع, تراوی میں وہ اب سر کھانسیوں کے سنتے رہو. فی الحال نہیں ہے, فی الحال سر یہ بیٹھے ہیں شرافت سے بیٹھے ہیں, کوئی نہیں کھانس رہا. اب کسی کو آ بھی رہے تو دبا رہا ہوگا کہ سب مجھے دیکھیں گے, دیکھنا مت, کھانسی ہو جاتی ہے. ایک تو کباب سموسے کھاتے ہیں, پھر وہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پیتے ہیں, یا نہیں ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. ٹھنڈا پانی یہ برف کا, یہ بھی تو پیٹ کا تو ستیہ ناسی کرتا ہے, اور گلے سے ہو کر گزرتا ہے, گلے کو بھی ڈیمیج کرتا ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی, وہ ٹھنڈا جو بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے فریج کا یا برف کا. اب برف تو پرانا دور ہو گیا, اب بازاروں کا برف لے کر پہلے ٹھنڈا کرتے تھے, اب کم ہے یہ. اب تو وہی ہے کہ فریج میں سے, یا فریج میں اپنا برف بنا لیتے ہیں وہ کچھ پلیٹیں وغیرہ رکھ کے. یہ فریج کا برف یہ بھی نقصان دہ, فریج کا ٹھنڈا پانی یہ بھی نقصان دہ. تو یہ سارا استعمال جو ہے گرمیوں میں تو بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے, پھر یہ ٹھنڈی بوتل بھی پیتے ہیں, یہ جیم جیلیاں بھی چھپٹتے ہیں شہریوں میں, پراٹھے بھی چاہیے، ملائی بھی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ جمع ہوتی ہیں، تھوڑے دن کے بعد یہ بےچارے بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم اپنے احتکاب میں بھی لمبے پڑے ہوتے ہیں، ادھر لمبا پڑا دو ادھر لمبے پڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جو شروع سے ہماری ہدایات پر عمل کرتا ہے اس کا رمضان مدینہ مدینہ گزرتا ہے. ہماری تو تیری ہوتی آدھی روٹی کی، یہ پرانی چل رہی ہے، یہ دو چار تو ہوتے ہی ہیں میرے گاہک ہے، کوئی آدھی روٹی والے اس میں ماشاء اللہ دیکھو کتنے ہیں، پانچ سات ہیں، یہ پرانے میرے گاہک ہیں آدھی روٹی والے شاید، یا کوئی نیا اگر نیا بھرتی ہونا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے. شہری میں آدھی روٹی، افطاری میں کھانا مطلب چاول ہوتا تو وہ آدھی روٹی کے اندازے سے، چلو پونی روٹی کھا لو یار، اگر آدھی میں نہیں گزارا تو چلو پونی والے تھوڑے ممبر بڑھا لوں میں. ویسے ہاں ماشاء اللہ اصل ممبر میرا آدھی روٹی والا ہے، پونی روٹی والا ہو پروموشن. اب اگر آپ واقعی آدھی اور پونی روٹی شہری میں کھائیں، آپ کی صحت کی میں گارنٹی تو نہیں دیتا کوئی قسم کھا کر، لیکن آپ خود مجھے بتانا کہ پوزیشن کیسی ہے آپ کی، ایسے بدن آپ کا ہلکا پھلکا، پیٹ آپ کا ویل سیٹ ہو جائے گا. اور اس میں ماشاء اللہ میرے پرانے جو اس طرح کے جو ممبر ہیں نا اس تحریک کے، تو یہ بعض اوقات مائک پکڑ کے دیتے ہیں اپنے تاثرات کے، ہم کو یہ فوائد حاصل ہوئے، تو انشاءاللہ بھی کبھی موقع ملے گا تو ان سے تاثرات بھی لے کے آپ کو سنائیں گے. ابھی پچھلے 30 یہ آخری رات تو ایک عیسائی بھائی نے تاثرات سنائے تھے اپنے، اگر ان کے علاوہ کوئی عیسائی بھائی ہیں آدھی روٹی جو پچھلے سال کھائی ہو اور تاثرات دینا چاہے تو وہ بھلے دے دیں. تو سب کو بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی نا. اچھا چلیے آپ کیا فرمائیں گے، آدھی روٹی والے ذرا زیارت کروا دیں، بولیں گے کیا ہے، یہی بولیں گے آدھی روٹی آپ نے کھائی تھی پچھلے سال تو یہ فائدہ ہوا، ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ. مائک بالکل اپنے ہونٹوں کے پاس رکھنا ہے، ہٹانا نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہونٹوں کے پاس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باپا جان جب میں دکان پہ جب کام کرتا تھا نا پنجابی دکان پہ تو تقریباً میں چار روٹی کھاتا تھا. چار روٹی کھاتے تھے جی. مگر جو تندور کی چار روٹی نہیں گھر کی. اچھا گھر کی وہ چپاتی. اچھا چپاتی بھی کوئی چھوٹی ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی بھی چپاتیاں ہوتی ہیں. تو میرے دوست بولتے ہیں بھیا تو اتنا بھی روٹی کھاتا ہے تو تیرا کیا ہوتا نہیں تھی بیمار. تو زور سے بولیے کیا فرمایا آپ نے. میرے دوست بولتے ہیں تو چار روٹی کھاتا ہے کیا تجھے کچھ ہوتا نہیں ہے. میں نے یار دراصل میری بھوک ہے پانچ روٹی کی، میں چار کھاتا ہوں اس لیے. تو بس میں کوشش کروں گا چل رہا میں ایک روٹی کھاؤں. اور میرے بابا جان میں آپ سے میری ایک درخواست ہو رہے ہیں، میری تاثرات کے معنی یہ نہیں سمجھے. ماشاء اللہ تاثرات یہ کہ جنہیں آدھی روٹی آپ نے پچھلے سال اگر احتکاب میں کھائی تھی سحری میں اور افطاری میں اس طرح کم کھا کر، تو آپ کو فوائد کیا کیا ملے، جیسے وزن کم ہو گیا، پیٹ میں خرابی تھی تو وہ دور ہو گئی، بیماریاں تھیں تو وہ دور ہو گئیں، تو اس طرح آپ نے کیا اس کی برکتیں دیکھی اگر کوئی. اب آپ بھی یہی بولو گے یا کچھ اور بولو گے؟ اور کیا ہوا وزن کچھ کتنا ہوا؟ ماشاء اللہ دیکھو یہ نا فائدہ ہوا نا. آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ 8 کلو وزن کم کیا تھا پچھلے سال. سبحان اللہ. آپ 6 کلو کم کیا. وعلیکم السلام. اچھا ماشاء اللہ. کیا فرمایا؟ اچھا باسٹھ 72 98 سے 72 کلو پہ آ گئے. کمال کر دیا آپ نے تو یار ماشاء اللہ. دیکھا نا یہ ہے نا یہ برکتیں ہیں. اب یہ ہمارے جو دوسرے یو کے والے آئے نا جیسے یہ بےچارے یہ بہت کھاتے ہیں, یہ یہاں بھی کھا رہے ہیں, ان کی مرضی کا کھا رہے ہیں. اب ان کو لانا, ہم ان کو اگر آدھی روٹی پکڑا دیں گے تو یہ بولیں گے ہماری فلائٹ ہے فلا دن, بھاگ جائیں گے. ان کے جی ایم جیلی چھیننے والا ہے کوئی ان سے؟ ان کو یہاں جو کھا, یہاں بھی کھا رہے ہیں جی ایم جیلی سب ہو رہا ہے. نہیں مجھے کل میں نے معلومات مجھے پتا چلی تھی بابا, ان کو یہاں جو کھانا مل رہا ہے وہ نارمل سا کھانا ہے, بلکہ مطلب وہ صحت کے لیے بھی, جیسے کہ مجھے بتانے والے نے سمجھا راج بھی نے بتایا کہ ایک اپنے یہاں سے جو بن کے میرے پاس ان کی لسٹ ہے, میرے پاس ان کے صحیح افطاری کی لسٹ آئی ہے. مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ چیک کرنے کے لیے آئی ہے یا مجھے اطلاع کرنے کے لیے آئی, کہ بولنا مت ان کو جو کھا لے تو ان کو بھاگ جائیں گے. اگر الگ سے ان کی کوئی ترکیب میرے پاس آئی ہے باغ الگ وہ ٹائپ شدہ, اپنے یہاں سے جو پکے جا رہا ہے نا وہ نارمل ہے. اب یہ الگ سے ترکیب ہے تو آپ کی جان دے. اچھا یوں آفیشیل لسٹ ہے, اللہ خیر آپ کو دکھاؤں گا ان شاء اللہ. اس لیے میں پریشان تھا, کوئی موقع ملے تو میں ان کو سمجھاؤں, اور لسٹ بنانے والوں کو بھی کاش موقع ملتا کس نے بنا, میں سمجھاتا کہ پھر یہ سیکھیں گے کہاں, یہ مطلب سادگی کہاں سے سیکھیں گے, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھوک کے فضائل کیا یہ یوکے میں جا کے سیکھیں گے؟ یہاں کائی کے لیے آئے, یہاں ان کو سکھانا ہے. اتنا سفر کر کے آئے, ہماری بات ان کو یہاں جلدی سمجھ میں آئی, وہاں نہیں آئی. ان بیچاروں کو وہی ڈھک دیا ان لوگوں نے کھانے پینے میں, مکھن بھی ہے ان کا اور کیا کیا, میں آپ کو دکھاؤں گا آپ سر پکڑ لو گے جو لکھا ہوا ہے میرے پاس. اچھا میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے, لسٹ یہی بنی ہوئی ہے. ہاں چلو بھائی, ایک یو کے والا بارش کا پہلا کترا آدھی روٹی, مرحبا مرحبا. اپنے جانتے ہیں امیر جی صاحب, یہ مجھے پتا چلا ہے کہ چند ایک تعداد ہے جو اردو بالکل نہیں سمجھ رہی, اگر ان کو ترغیب دلا دی جائے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں. جی باپا جان از ایکچولی موٹیویٹنگ اسلامک بردرز ہو ہیو اسپیشلی کم فرام یو کے ٹو اسٹارٹ ایٹنگ لیس اینڈ ہیو نارمل فوڈز. اسپیشل مینیو وچ از پرپیئرڈ فار یو از نو گڈ فار ہیلتھ, بٹ responsible Islamic brothers have prepared that menu because most of you like to eat that or you feel uncomfortable if that food is not given to you. But on the motivation of Bappa Jan, if you yourself come up and say, no, we want to eat that what Bappa is offering us, then that would be wonderful. So one of the brother has showed his intention, so the others can also do the same, that we will eat what Bappa tells us to eat. And koi bhi kid gir gayi nahi, koi test dena cha raha hai ji Amiri sahab ji, koi test dena cha raha hai aur Bappa sehat dena cha rahe hain. Subhanallah, as sehat hogi na to zarurat par test bhi milega. تو صحت نہیں ہوتی نا تو اچھی سے جائے چیزیں بھی اچھی نہیں سے بچے ہوئے الحمد للہ, نارمل صحت بھی آپ کی ماشاء اللہ اسمارٹ ہے الحمد للہ. مرحبا بابا, اگر انہی کی طرف سے آئے کہ جو باپا مینیو بنائیں گے ہم وہی کھائیں گے. اصل یہ مرچیں نہیں کھا سکتے, یہ اچھی بات ہے, لال مرچیں کوئی ضروری بھی نہیں کہ صحت اس کے صحت کا کوئی اس میں بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ کالی مرچ وغیرہ ان کا کوئی مسئلہ ہے, تیکھا زیادہ نہیں کھاتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہ نارمل ہو سادہ ہو. اور اس میں یہ جو مکھن جیم, اب میں ذہن بنا کے آیا نہیں, ورنہ میں آپ کو سنا تھا کیا کیا آئٹمیں لکھی ہوئی ہے, مجھے شرم آ رہی ہے کیا کیا لکھا ہوا ہے, میں بہت پریشان تھا. میں نے کہ موقع کی طاقت میں تھا, مجھے موقع ملے تو میں یار ان کو سمجھاؤں میرے یو کے والے اسلامی بھائیوں کو, میں اندر دوں آپ کا, آپ کو کھلانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم آپ کو آپ جو مطلب کھانا ہو کھائیں آپ آئیں, لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صحت مند رہیں تاکہ میرے مدنی قافلوں میں سفر بھی تو کر سکیں. تو یہ تو کئی گھروں کا مینیو ہوگا نا, یو کے میں سنتوں کی دھومے مچانے لیے بھاگ دوڑ تو کر سکے آپ یار. اب وہ ذرا صحت خراب ہوگی تو بھاگ دوڑ نہیں کر سکیں گے, نمازوں میں بھی آپ کا وہ لطف نہیں رہے گا جو اچھی صحت والے کا لطف ہوتا ہے. پیٹ گٹر گوں گٹر گوں گٹر گوں پیٹ بولتا رہے گا, تو نماز میں کیا دل لگے گا. انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے یو کے والے اسلام بھائی یہ میرے کو اصل ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ان سب کو میں لے کے بیٹھ جاتا, سب کو الگ سے لے کے بیٹھ جاتا اور ہم مل کے مشورہ کر لیتے کہ ہاں بھائی کیا کیا کھانا ہے, تو مدینہ مدینہ ہو جاتا. یہی سوچ رہا ہوں میں ٹائم یار بالکل میرا اب جدول اتنا ٹائٹ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوزیشن میں کس طرح آتا ہوں جاتا ہوں. میں بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے اتنے یعنی کہ فزیکلی بعض مسائل ہوتے ہیں. میں اپنے یعنی کہ وہ جدول طے کریں گے کیا کھانا, یہ طے کرنے کے لیے بیٹھنا ہے, ہم مل کے طے کریں ٹھیک ہے. آج مدنی مذاکرے کے بعد بھائی ملاقات نہیں, یہ سب ہوتا نا. امام والے تو اگر چھاٹی ہو گئے اور مفت والا مسئلہ تو ختم کر دیا نا میں نے پہلے, وہ جس سے مانگ مانگ کے وہ لائن لگتی تھی, لیکن پچھلے سال سینکڑوں نے امامے بندوائے تھے. آج جب سے یہ ڈالا ہے میں نے کہ اپنے جیب سے خرید کے لائے, کوئی ان کو پیسے بھی مت دو, کوئی ان پر اشار بھی مت کرو, یا اپنی جیب سے لا کر خرید کر سناٹا ہو گیا. اتنے مفتی ہیں یہاں جاتے سنا تو سامنے جانے گنتی کے کل اسلام بھائیوں میں دیکھو دکھا رہا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ماشاء اللہ. تو یہ اپنا خریدیں گے یہ باندھیں گے بھی, یہ باندھ کے رکھیں گے کہ یار خرچہ ہوا ہے یہ پانچ رہے گا, ورنہ اگر پچھلے سال کی طرح وہ منگتاؤں کی جھولی بھری جاتی نا تو ابھی یہ آدھو آدھ اٹھے ہوتے کہ ہم امامہ بندوائیں گے. الحمدللہ یہ مجھے آج بیٹھے بیٹھے آئیڈیا آئی, میں نے کہا یار یوں تو اب امام بندیں گے انشاءاللہ. یہ دیوانے بیچارے عقیدت میں محبت میں دے دیتے تھے, تو یہ میں نے کل مسئلہ بھی رکھا کہ اس طرح سوال کرنا حرام ہے. امامے کے لیے سوال نہیں, امامہ مستحب امر ہے, اس کے لیے سوال جائز نہیں. اور دینا بھی ایسوں کو سوال کرنے والوں کو جائز نہیں ہے. آپس کی ایسی دوستی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دوسرے کی چیزیں لینے دینے کی, وہ ایک اس میں جواز کی صورت ہے. یا کسی نے بغیر مانگے پیش کر دیا وہ ایک الگ صورت ہے. اب یہ ترکیبیں بنانا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور گھر بھول آیا ہوں یا آمدنی کم ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, اب یہ بھی سوال کا ایک اسٹائل ہے کہ کوئی بھی بول دے گا میں دوں گا بند. تو ایسا بھی ریم کھانے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو ریم نہیں کھانا ہے. یہ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے پیسے نکالیں گے تو انشاءاللہ امام ان کے سر پہ رہے گا کہ خرچہ ہوا ہے. دو تین سو روپے نکالیں گے نا جیب سے پھر یہ باندھیں گے بھی, مفت کا باندھتے نہیں ہے. میں نے اپنے ذاتی امام ہے سر کے امام ہے, اگر میں کہوں نا میں نے سینکڑوں کو دیے ہوں گے باندھے ہوئے, یعنی کہ میری زندگی نکل گئی نا. نہیں مطلب ایک تعداد نہیں باندھتی, لے کے وہ بس رکھ لیں گے. یا ویسے ترکیبیں بنا کر اسلام بھائیوں سے چندے کے جو امام ہے مجھے لوگوں نے پہلے بہت دیے تو میں لے کے باندھتا تھا, بس بندوا لیتے تھے غائب. آہستہ آہستہ تجربہ ہوتا ہے نا, اب ان کو خرچہ کرواؤ. جیسے کتابیں رسالے ہم بانٹتے ہیں مفت کے بانٹنے کا اتنا وہ نہیں ہوتا, جیب سے خرید کر لے گا نا تو وہ اس کو کھول کے دیکھے گا بھی اور پڑھے گا. تو بہرحال یہ کہ اب یہ پانچ اسلامی بھائیوں نے امامے دکھائے ہیں کہ یہ بندوائیں گے انشاءاللہ, اب وہ جو مدنی تربیت گاہ ان سے ترکیب بنائے, یا ہو سکتا بنا لی ہو تو یہ خرید کے لے آئے انشاءاللہ. آج رات اب یو کے والوں کا یہ مینیو بنانا ہے ان کا, ان کے مشورے سے میں آپ کی لسٹ آپ کو دکھاؤں گا, میرے پاس ٹیبل میں رکھی ہوئی ہے, دیکھ کر میرا خون جل گیا. جگہ جا رہی ہے یہاں کر ان کو یار یہ بےچاروں کو یہ کھلا رہے ہیں چکنے چکنے غذائیں, کہ پھر کوئی ہارٹ کا مریض ہو کر یہاں گیا تو ڈنکا بجائے گا, کل تک یہ ڈنکے بج رہے تھے پھلا پھلا مریض یہاں کا صحت مند ہو گیا, اب یہ ڈنکے بجیں گے پھلا پھلا یو کے سے آیا تھا یہاں آ کر یہ مرض اس کو ملا, پھر لوگ آئیں گے نہیں اپنے پاس یار. اچھا ان کو سنبھالنے والے ان کے ساتھ جو رہنے والی جو مجلس ہے وہ بھی مدری مشورے میں شریک ہو گیا. ایک ذمہ دار کی ذمہ دار کے تعلق سے چٹھی ملی ہے, وہ جدول انہوں نے پاس کیا, میں کچھ بھی اشارہ نہیں دیتا, بہرحال چٹھی ملی ہے. تو خیر یہ ان کو پوچھ کے ہی ہو سکتا ہے مجبوراً پاس کیا ہوگا. ڈرتے ہوئے, ظاہر وہ بےچارے ڈریں گے کہ یار ان کو سختی کریں گے تو پھر دوبارہ آئیں گے نہیں یا بیچ میں ہی چلے جائیں گے, ان کی بات بھی درست ہے. اور جو بھی کھانے کا مینیو ہے سب حلال چیزیں ہیں, حرام ایک بھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اپنے چاہتے ہیں کہ وہ سادگی کی عادت پڑے, صحت درست رہے تاکہ وہ عبادت میں دل لگے اور مدنی کاموں کے لیے بھاگ دوڑ ہو سکے. جب تک زندہ رہے آدمی تو کم سے کم اس کو تکلیف ہو. فوڈ سے مراد یہی ہے کہ جو بھی اس وقت چلے یو کے یورپ میں یا دنیا میں کہیں بھی اگر آپ دیکھو سن رہے ہیں اور آپ کا ذہن بنتا ہوگا کہ یار چلو جانا چاہیے, نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں جانا چاہیے, یہ تو یار کھانا پینا بھی روک رہے ہیں, تو یہاں کھانا پینا روکنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ ناٹ گڈ فار ہیلتھ, جو چیز آپ کی ہیلتھ اور ویلتھ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے, اگر اس سے صرف یہاں نہیں آپ دنیا بھر کے آرٹیکلس پڑھ لیجئے جن کو آپ پڑھا لکھا سمجھدار سمجھتے ہو, آپ ان کو پڑھ لیجئے جو انہوں نے ہیلتھ اور ویلتھ کو بہتر بنانے کے لیے جو انہوں نے مضامین لکھے ہیں چھاپے ہیں, بکس ملتی ہیں مارکیٹ کے اندر, ان کو دیکھ لیجئے کہ ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو پر, میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر, اور یہاں تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے مراد ایک سادگی اور صحت مند رہنے کے حوالے سے ہے, تو کھانا الحمد للہ آپ کو بہتر اچھا عمدہ اور مطلب آپ کو جیسے کہ اچھا ملے گا ٹیسٹی ملے گا, لیکن صحت تو ہو, جب صحت ہی نہیں ہوگی تو آپ کو ٹیسٹ کہاں سے آئے گا, صحت ختم ہو جائے گی تو لذیذ سے لذیذ کھانا بھی آپ کو ٹیسٹی نہیں لگے گا, اور صحت اچھی ہوگی تو آپ کو ہر چیز میں لطف آئے گا, عبادت میں لطف آئے گا, ہر چیز میں لطف آئے گا, تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر بہتر سے بہتر چیز ملے گی, لیکن باپا کے مدنی پھول پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز اچھی بھی ملے گی, عمدہ بھی ملے گی, اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ سینکڑوں رے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان مدنی پھولوں کی وجہ سے صحت پائی ہوگی, اتنے اسلام بھائی بتاتے ہیں اتنی صحتیں ملی ہیں اور مطلب پروٹیکشن ملا ہے صحت کو, بہت فوائد ملے ہیں الحمدللہ, یعنی کہ خرچہ کر کے آدمی علاج کرواتا ہے, یہاں ہم خرچہ بچا کے علاج کرتے ہیں, کم خرچے میں صحت اچھی رہتی ہے, زیادہ خرچے میں پیسے دے کر بیماری خریدنے والی بات ہے, یہ کباب سموسے خریدنا یہ گویا پیسے دے کر ہم بیماریاں خریدتے ہیں, کبھی کباب سموسہ ٹھیک ہے آ گیا سامنے تو ایک آدھ پیس آدمی کھا لے, وہ بھی کبھی کبھی, یہ ہمارے یہاں معمول ہوتا ہے خاص کر رمضانوں میں, کئی کئی کباب کئی کئی سموسے پھر بغیر چبائے نگلے جاتے ہیں, رول اور پتا نہیں کیا کیا گولم گول آتا ہے, وہ بےچارے کھاتے رہتے ہیں, میں نے دیکھا وہ بے دردی کے ساتھ کھاتے ہیں, یقین جانا بابا میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یعنی ہمت نہیں ہوتی منع کرنے کی, بے دردی کے ساتھ کھاتے ہیں اور کھائے چلے جاتے ہیں, کھائے ملے تو یہ سمجھ نہیں پڑتی بابا یہ مفت یا کیا بھی مفت مسجد میں مغرب کے بعد بے دردی سے کھاتے ہیں, بے دردی کے ساتھ خود جو کماتا ہوگا نا وہ بے دردی سے کھانے والی اولاد کو دیکھتا ہوگا دل جلاتا ہوگا, یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب ایک ابھی تو اترا ہی نہیں اندر میں کہ دوسرا پائپ لائن میں تیسرا پروڈکشن میں, جیسے کہ نہیں وہ کمپنی چل رہی ہوتی ہے کہ ایک مال دکان میں ایک مال جہاز میں اور ایک مال خریدا جا رہا ہے, بالکل پائپ لائن کے اندر کھانا چل رہا ہوتا ہے, عجیب و غریب نظام ہے, رہ جائیں گے الگ ہے وہ کھاتے ہوئے, ایک نوالا جب تک پورا نہ کھا لے, امام غزالی نے لکھا کہ دوسرا نوالا نہ اٹھائے, کہ دوسرا نوالا اٹھا رکھنا یہ بھی ہرس کی علامت ہے, دوسرا نوالا تو سمجھو نہیں رہتی, دوسرا نوالا تو آ ہی جاتا ہے بابا, دوسرا نوالا تو ریڈی ٹو بورڈ ہے, اس کا تو بورڈنگ پاس نکلا ہوا ہے, بس اس سے جہاز کے اندر لوڈ ہونا ہے, بالکل وہ گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, پاس کارڈ کٹوا کے کھڑا ہوا ہے, اس کے تو مسئلہ نہیں ہے کہ ورنہ تو وہ دونوں بچہ نہیں بابا دو دو ہاتھوں میں نوالا رکھتا ہے, یہ واقعی ہے تو ان کی مہربانی ہے کہ ایک ہاتھ میں ایک منہ میں ایک ایک ہاتھ میں تیسرا نیچے کا چوتھا ہاتھ چارا, ہم کیا کر لیں گے اگر یہ بھی ہو جائے گا تو اللہ کرے کہ یہ کھانے پینے کے حوالے سے ہمارے مدنی ذہن بن جائے, اعتکاف میں آئے ہیں بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے, بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, آپ جب واپس جائیں گے اور جب یہ سیکھ کر آپ واپس جائیں گے, جب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے, آپ کو دوسروں کو دیکھ کر حیرت نہ ہو تو آپ کہیے گا, اور پھر آپ یاد کیجئے گا کہ یار اعتکاف سے پہلے تو میں اس سے زیادہ بے دردی سے کھاتا تھا, تو مجھے دیکھ کر لوگ کیا سوچتے ہوں گے, یہاں پر اگر آپ نے صحیح طور پر امیر سن کے مدنی پھول لے لیے, میں امید کرتا ہوں آپ کو کھانے میں نہ صرف لطف آئے گا بلکہ صحت بھی اچھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہ گھروں کے اسلامی بھائی بھی جو مدنی چینل پہ ہیں, برائے کرم رحم کیجئے, خود پر بھی رحم کیجئے اور کھانے پر بھی رحم کیجئے. اس طرح مت کھائیے کہ عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب. آج بابا فیضان خاتون جنت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور بابا آج تو ڈام بلوچستان پاک برکاتی کابینہ ہمارے ساتھ ہے, وہ بھی وین کے ذریعے. سبحان اللہ. اچھا آج تین رمضان مبارک کی شب ہے تو بی بی فاطمہ کی آج تو شب عرس ہے. یہی فیضان خاتون جنت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہم نے جیسے بولا وہ لائن چل پڑی. ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ تبرکات کے مناظر بھی نکال کے رکھے ہیں, جس میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ نماز پڑھنے کی وہ چیز ہوتی نا وہ بھی ہے. انشاءاللہ ان کو تبرکات بھی اگر موقع ملا تو دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ منصوب کہلاتے ہیں. منصوب کنفرم نہیں ہوتے جی. منصوب احترام کریں گے تو ثواب ملے گا. اسی طرح ہارون آباد پاک مہروی کابینہ. ماشاء اللہ عز و جل. بابا نیٹ کے ذریعے ہند نوری کابینہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. ماشاء اللہ مرحبا. ٹانڈا بابا یہ ہند. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا اہلا وسہلا. بابا یہ ڈام بلوچستان پاک برکاتی کابینہ جو ہے وہ پہلے ہو نہیں سکا تھا, یہ براہ راست ماشاء اللہ دام دام جی بابا. ماشاء اللہ مرحبا ویلکم. ماشاء اللہ. حضرت بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا گیا کہ کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیتا ہے لیکن نہ تو اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت کی اور نہ ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا خرقہ پہنا, تو کیا وہ آپ کا مرید کہلا سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو شخص میری طرف منسوب ہو اور میرا نام لے اللہ عز و جل کے ہاں وہ مقبول ہوگا اور اللہ عز و جل اس پر مہربان ہوگا اگرچہ وہ برے عمل والا ہی کیوں نہ ہو اور وہ میرا مرید ہے. بے شک میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے ہم مذہبوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اور اس وقت ٹیکسلا یونیورسٹی میں جو عاشقان رسول موجود ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں, الحمدللہ عز و جل بہت اچھا موقع ہے کہ ہم بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں داخل ہو جائیں. اور وہ حاضرین و ناظرین جو پہلے سے کسی سلسلے سے بیعت ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. تو یہ مجلس اور یو کے کے اسلامی بھائی مل کر آج ہم انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ مدنی مذاکرے کے بعد موقع ملا تو کچھ دیر بیٹھ جائیں گے, لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ ملاقاتیں اور اپنی باتیں شروع کریں گے تو شاید اتنا ٹائم نہیں رہے گا. یہاں ملاقات کی لائن لگی ہوگی, امام بندوانے والے بیچارے منتظر ہوں گے, رات بھی چھٹی ہے, سحری بھی کرنی ہوتی ہے, تو یوں تھوڑا خیال رکھیے گا. حمیدی صاحب ان کو سمجھا دیں کہ حمیدی صاحب کو بھی ساتھ رکھیں گے تاکہ ضرورت ہے انگلش میں. ابھی بھی مجھے کل پتا چلا اس میں ایک تعداد وہ بیٹھی ہوگا جو بالکل اردو نہیں سمجھ رہی. نہیں بےچارے, ان کا واقع یہ تو ہے کہ ان کے جذبے کو لاکھوں سلام, اتنی دور سے آ کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہ بھی بس یہ بھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا, بیٹھے رہتے ہیں یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ آپ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے حمیدی صاحب انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے آفٹر مدنی مذاکرہ. ایز دا کنوینئنس ایز دا ٹائم از کنوینئنٹ باپا ول ٹیک مشورہ. مائی نیت جی باپا میڈ انٹینشن دیٹ انشاءاللہ ہی ول ٹیک مشورہ with all the foreigners, whether you are from UK or from other countries that you have Fiji aur ye bhi yes. So nazar aaj nahi aa rahe Fiji wale, especially to discuss the menu. So please make sure that you all attend Mashwara with and Ramad. Those Islami brothers, they don't come here for takaf. So wo kya kahenge ki wo hasrat karte rahenge, kaash hum bhi hote. Yes, they might be regretting that wish they were here as well, because this is a wonderful opportunity to sit with Bappa Jan and discuss your menu, your food, and whatever inshallah Bappa Jan will advise you, it will be good for our health and for our spirituality inshallah. Aya inne mein kisi ne abhi tak imam ki tarkeeb na banayi ho, unki bhi tarzeeb farma de ke ai ai ai ai overseas wale dale do teen do rupaye nikale ye $2 mein ho jayega kaam. Those Islamic brothers who are not wearing Amama Sharif yet, this could be your opportunity that request Bappa Jan so he can put Amama Sharif on your head with his own hands. Takriban bandwa chuke hain, takriban baki jo baki reh gaya ho, there are few inshallah. Aaj hi khareed le to aaj apne saath milenge na to inshallah. Dukaanein to khuli hoti hongi raat ko inshallah. مرحبا ویلکم یہ ویلکم میں سمجھتے ہوں گے. صلوا علی الحبیب. آپ کی بھی ویسے سن رہے ہوں گے یہ انگریز ملک والے کے باپا کی بھی کچھ ورڈنگ بڑھ گئی ہے انگلش میں یوں. آپ کی حوصلہ افزائی صدا کرے جاؤں, آپ مجھے لگتا ہے انگلش سکھا دو گے یار, پیٹ تپک تپک کے میری. چلیں صلوا علی الحبیب. پاپا ہمیں بیعت کروا دیں, پاپا توبہ بھی کروا دیجئے. اچھا اعلان تو کیا تھا آپ نے, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما. اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی بہار مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس, پرچیاں, میلز وغیرہ جو ہمیں موصول ہوتے ہیں, اس کی ضرورت ہے. نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. کارساز باب المدینہ کراچی پاکستان کے مقیم ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے کہ پہلے پہل میں ایک فیشنیبل لڑکی تھی جس کے باعث بے پردگی کرنا اور دیگر گناہوں بھرے کام کرنا میرا طرز زینت تھا, مگر خدا بھلا کرے دعوت اسلامی کا جب سے اس مدنی ماحول کو اپنایا گناہوں سے نفرت ہو گئی اور اعمال صالحہ بجا لانے کا جذبہ محمودہ نصیب ہوا. نیز مدنی چینل کے پرکیف سلسلے بالخصوص مدنی مذاکرہ دیکھتے رہنے کی برکت سے میرے شب و روز منور ہو گئے اور یوں میری زندگی میں سنتوں بھری مدنی بہار آئی. چنانچہ تاج ہمیں بیان ہر طرح کے فیشن پرستی اور بے پردگی سے بالکلیہ اجتناب کر رہی ہوں. نیز الحمدللہ عز و جل درس نظامی میں داخلہ لے کر علوم نافعہ حاصل کرنے میں مشغول ہوں. اللہ تعالی دعوت اسلامی اور امیرہ اہل سنت کو مزید ترقی و عروج عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا وہ عماد بھائی لبیک, یہ اپنے کل سے نیت کرتا ہوں میں کہ ہم یہاں پونے گیارہ بجے تلاوت شروع ہو جائے. سبحان اللہ, آپ بھی ہمارے قاری صاحب بیچارے پہنچ نہیں پائے شاید, تو جہاں پونے گیارہ بجے کوشش کر کے ہم, کیونکہ یار مجھے بس وہ فکر رہتی ہے کہ پنجاب سندھ یا وہاں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے نمازوں کے اوقات میں, تو وہ پھر سو جاتے ہوں گے دیہات والے, اور گاؤں دیہاتوں میں تو مغرب کے بعد سناٹے ہو جاتے, ایسے بھی دیہات ہوتے. بابا اگر تلاوت اتنا جلدی ہو جائے تو مذاکرہ اور شروع فائدہ ہم کو ہے. بابا آپ کی تلاوت نعت سننے کو بھی مل جائے کرے, کوئی ایسی صورت ہو جائے کرے. میں چائے جو ہے نا وہاں پینے کے بدلے آپ دیکھتے میں منچ پہ پیتا ہوں, میرے خوش فہمی ہے کہ وہ مجھے دیکھیں گے نا ناظرین چائے پیتے ہوئے بھی تو شاید وہ جم جائیں گے کہ یہ آ گیا ہے, اب کچھ بولے گا. ایک ہے نا اپنے الحمدللہ اپنے اہل محبت سو پچاس نہیں ہے لاکھوں ہیں دعوت اسلامی والے دنیا میں, تو وہ دیکھ کر وہ امیدیں ٹھہر جائیں گے. وہ چائے بھی آپ کے سامنے آ کے پیتا ہوں, تو اس دوران میں خیر تلاوت کے دوران تو چائے نہیں پیتا میں, لیکن یہ کہ جیسا موقع قاری صاحب آ گئے تو ٹھیک ہے, ورنہ آج قاری صاحب آج قاری کی تعریف میں تو بہت وسعت میں نے کری دی ہے. میں پڑھ لوں گا تلاوت کر لوں گا انشاءاللہ, قاری صاحب ہوں گے تو اچھا ہے, مطلب خوش الحان قاری سے قرآن سننا چاہیے کہ اللہ سے محبت اور بڑھتی ہے, اس میں ایک دل پہ چوٹ کرتی ہے آواز, آواز میں ایک سحر ہوتا ہے. نعت خوان بھی انشاءاللہ امید آ جائیں گے, آپ ترکیب بنائیں گے تو آ جائیں گے. کل سے پونے گیارہ بجے کسی صورت میں بھی, اللہ کرے کہ مدنی چینل کے جو سلسلے اس کو بھی ریڈیوس کرنا پڑے گا آپ کو, یہ پوزیشن دیکھ لیں, اگر ریڈیوس ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہ ہو سکے تو مجبوری ہے, ہو جائے گا وہ, کیونکہ ریکارڈڈ تھا جو بھی چل رہا تھا تو وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. ریکارڈڈ کے مقابلے میں لوگ جو ہے وہ لائیو زیادہ پسند کرتے ہیں, ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس پہ بیٹھ جاتے, تو جتنا مطلب اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت پہنچا سکے. صلو علی الحبیب. تو ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی بھی بولنے کے, میں بھی انشاءاللہ مزید کوشش بڑھا دوں گا جلدی پہنچنے کی, پھر یہ تو خود بیچارے بہت دیر میں پہنچتے ہیں, تراوی یہ بھی پڑھاتے ہیں نا, اور یہ تراوی پڑھاتے ہیں رسم تراوی والے نہیں ہیں, یہ صحیح قرآن پڑھنے پڑھانے والے, تو ان کو بھی دیر لگتی ہے ماشاء اللہ. اب ایسے گنتی کے ہیں بس اپنے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو صحیح تراوی اس دور میں پڑھاتے ہوں, اللہ تعالیٰ برکت دے اور ایسوں کو بڑھائے. یہ بھی دعوت اسلامی ہی کی باہر ہے, یہیں مدرسۃ المدینہ میں حفظ کیا انہوں نے, یہیں سب کچھ, یہ آنکھ سمجھو دعوت اسلامی میں کھولی ہے, مبالغہ کریں تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ. آپ کہاں سے؟ آپ تو بہت دور سے, آپ آ سکتے, آپ تو یہی ہوتے تھے فضار مدی. ہاں نہیں تو کوئی بات نہیں, وتر پڑھ کے جو بھی نوافل پڑھ کے پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ قاری اور ناخوان مل جائے نا ٹائم پر تو پھر مسئلہ نہیں ہے, جب تک یہ دارالفتا والے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. میں بھی پہنچنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں, میرے اسپیڈ بریکر آ جاتے, نیت پوری ہے. سر پڑھن تھا نا تراوی وتر وغیرہ, آنے نا کہ روز آئی ہوں نا بدلیا کرن تھا نہ تو سمجھا دیا ترکیب بدے ایڈا سمجھانا ضروری نہیں نا مناسب بھی. چلو دیکھو 10:08 ہو گئے اور میں نے مدنی کسوٹی بھی کرنی ہے مگر ابھی کچھ دیر کے بعد. مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو کے رہیے گا انشاءاللہ, مدنی کسوٹی کریں گے انشاءاللہ. آج تو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شب عرس, تو سبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آج فیض لوٹنے کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے سوالات بھی اسی ضمن ہو کہ آج بی بی فاطمہ کا ہی یہ کسوٹی میں ہوگا, اس لیے آج شاید یہ سوچیں گے آج تو یہ رکھنا ہی نہیں چاہیے, یہ بآسانی ہے تو نام لے لیں گے. اب دیکھو یہ کسوٹی ہے کیا ہوتا ہے, اس میں وقت بتائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارے بپا یار میں فاطمہ کر رہی ہوں, میں سنیے کاک بول رہی ہوں, آپ کو سن کی آئیے. پارے بپا یار میری امی بولیے چند دینا کا دادا کھول دے گی, پاپا اللہ بھی ٹھیک ہے دیدا جان لے کر دی ان شاء اللہ چور اللہ چلے اللہ سبحان اللہ. اب دیکھو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, ورنہ اسی طرح کے بچے جو ہے نا یہ گانے سناتے ہوں گے گھروں میں, ان کو رٹاتے ہوں گے, وہ ہنستے ہوں گے, ان کو فلمی ڈائلاگ یاد کراتے ہوں گے, اور یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ان کو اللہ رسول کا نام سکھاتے ہیں, ہے نا الحمدللہ. تو یہ مدنی منی فاطمہ تو سمجھ میں آیا, ہے نا ماشاءاللہ, انہوں نے چل مدینہ کا دروازہ اپنے امی اور ابو کے لیے کھلوانے کا مطالبہ کیا, یہ سمجھ میں آیا میری. ایسا ہی تھا جی پاپا, ہے نا ایسا ہی تھا نا مطالبہ, یہ سوچا ہوگا نا امی ابو کے لیے چل مدینہ دروازہ کھل گیا تو میرے بغیر وہ کہاں جانے ہیں, لیکن یہ فاطمہ بھائی کو پتا ہونا چاہیے کہ امی ابو جو ہے نا یہ چھوٹے بچوں کو ادھر ادھر کر کے بھی مدینہ پہنچ جاتے ہیں, تو اس لیے امی ابو کو یہ ابھی سے کنفرم پکا کر لیں کہ اگر چل مدینہ دروازہ کھلا تو مجھے بھی ساتھ لے چلنا ہے. یہ فاطمہ کو چاہیے کہ امی ابو سے یہ بالکل وہ ترکیب بنا لیں, کہیں چھوڑ کے نہیں جانا کہ کہیں خالہ کے یہاں یا ممو کے یہاں چھوڑ کے چلے گئے تو. ماشاء اللہ برکت دے اور اس مدنی منی کو اللہ تعالی مبلغہ مخلصہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج شعبہ تعلیم بھی ہے اور ضیاءکوٹ میں عاشقان رسول اس شعبے سے جو متعلق ہیں وہ اجتماعی طور پر سن رہے ہیں مدنی مذاکرہ. ماشاء اللہ. اور باپا اسی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر ریاض الدین ابڑو. ایک چھوٹا سا سوال ہے جو میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا. ہم جب نماز کے اختتام پہ جب اختتام کرتے ہیں تو کبھی کبھی زبان سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار آمین, یہ ایسے بلا اختیار زبان سے نکل جاتا ہے آمین, تو کیا یہ آمین کہنا درست ہے؟ نماز کے بعد کا ٹائم سلام پھیرنے کے بعد نماز میں, اگر نماز میں تحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو اب تو دعا پڑھنی ہی ہے. تو اگر ربنا آتینا والی دعا پڑھتا ہے تو بھی اچھی دعا ہے, بلکہ یہ تو بہت جامع دعا ہے. ہم جو یہ لمبی چوڑی دعائیں پڑھتے ہیں جو بھی, تو اگر یہ بھی پڑھے تو اس میں کوئی اگر اور قباحت نہ ہو, بعض صورتوں میں قباحتیں داخل ہو جاتی ہیں تو وہ بھی صحیح ہے, لیکن وہ احسن الویا میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے اس میں یہ لکھا ہے, یا شاید اعلی حضرت نے اس کی تشریح کی ہے, تو وہ احسن الویا میں ہے کہ بعض بزرگ جو ہے نا یہ صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اتنی دعا کرتے ہیں, یہ دعا جب بھی دعا مانگتے اتنی دعا کرتے ہیں, کیونکہ یہ دعا اتنی جامع ہے, یعنی اس کے معنی پر غور کرتے تو سمجھ میں بھی بہت آتا ہے کہ یہ اتنی جامع ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے. اب مانگنا رہ کیا ہے, بھلائی میں جنت بھی آ گئی, وقینا عذاب النار اور جہنم کے عذاب سے بچا, اور آگ کے عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے بچا. اب اس میں وہ جو بزرگوں کا جو تصور ہے کانسیپٹ ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اب باقی رہ کیا گیا مانگنے کے لیے. اللہ سے بھلائی مانگی تو اب یہ کہ بس بھلائی جنت میں بھلائی ہے, ایمان پر خاتمے میں بھلائی ہے, نظرہ میں جلوہ محبوب نظر آنے میں بھلائی ہے, قبر کشادہ ہونے میں بھلائی ہے, قبر روشن ہونے میں بھلائی ہے, قیامت میں آسانیاں بھلائی, محبوب کے دامن میں چھپنا بھلائی, شفاعت نصیب ہونا بھلائی, بھلائی بھلائی ہے. تو یہ وہ یہ دعا, اور جو برائی ہے اس سے پناہ مانگ لی, دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی. آپا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیانات الفتح الربانی, اس میں سارے بیانات کے آخر پہ حضور غوث پاک کی یہی دعا ہے. اللہ اللہ اللہ, اللہ. میں صلاۃ و سلام کے بعد عام طور پہ یہ دعا مانگتا ہوں ربنا آتنا, وہ یہی کہ یہ جامع دعا ہے. تو سستی بہت ہوتی ہے دیگر دعائیں پڑھنے میں, تو یہ ہم جیسے سستوں کا بھی گزارا ہو جاتا ہے کہ وہ ربنا آتنا یہ دعا تو کم از کم پڑھی لیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. تو یہ ان کا سوال کا جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا آمین, اگر آمین کے معنی ہوتے ہیں ایسا ہی ہو تو اب دعا کے بعد آمین کا تو کوئی حرج نہیں ہے, کہنا چاہیے, بلکہ نماز میں بھی اگر آمین کا تو کیا حرج ہے, اگر وہ تحیات اور درود شریف پڑھ لیا اور ربنا آتنا کی دعا مانگ لی, اب آمین کہنے میں کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آمین بھی دعا ہی ہے, یا نہیں, وہ کہہ لو یہ دو دعائیں ہو گئی. آمین کے معنی ہے ایسا ہی ہو, تو ربنا آتنا یہ دعا پڑھ لیا, عرض کر دیا یا اللہ ایسا ہی ہو. اور آمین کا جو یہ لفظ ہے نا یہ حدیثوں سے ویسے ثابت ہے, یہ نماز میں اس دعا کے ساتھ کا نہیں کہہ رہا میں, یہ نہیں پڑھا, ویسے ثابت ہے. یہاں تک کہ جیسے کہ وہ ہم آمن الرسولوں سے جا کر وہ فانصرنا علی القوم الکافرین پڑھتے ہیں نا, تو یہ جب تلاوت کرے اس وقت بھی آمین ہے نا, آمین کہے, یہ میں نے نماز میں نہیں علاوہ نماز کو تو یاد پڑھتا پڑھا میں آمین کہہ کے یہ دعا. قرآن کی آیت میں نا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اجیبت دعوتکما, میں نے تم دونوں کی دعا کو قبول کیا, تو وہاں پہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی منقول ہے لیکن ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہے. تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی دعا نہیں ہے لیکن یہ فرمایا دعوتکما کہ تم دونوں کی دعا قبول کی, تو وہاں پر ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا علماء نے کہ وہ آمین فرما رہے تھے, تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا ارشاد فرمایا. آمین کہنے والا بھی دعا میں شریک ہے. تو اب یہ کہ ربنا آتنا, چونکہ یہ دعا پڑھی ہے, تلاوت تو کی نہیں اس نے, دعا پڑھی اور آمین کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے, اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا ٹیکسلا میں یونیورسٹی میں عاشقان رسول نیٹ کے ذریعے ماشاء اللہ. اور بپا اسی شعبے سے متعلق ایک اور سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حفیظ صدیقی ہے اور میں آر پبلک کالج کا پشاور کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جو ٹیچرز ہمیں پڑھا نہیں سکتے صحیح یا ان کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو کیا ان کی جو غیر موجودگی میں ہم اسٹوڈنٹس بیٹھ کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں, ان کی خامیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو کیا یہ بھی غیبت میں آتا ہے؟ اگر یہ غیبت میں آتا ہے تو یہ بتا دیجئے کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار پھر کیسے کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سا شعبہ ہے؟ شعبہ تعلیم. اچھا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. اچھا اچھا, یہ اپنے استاد صحیح نہیں پڑھاتا تو یہ اس کی پیچھے سے تنقید کرتے ہیں, اور یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ غیبت ہے یا نہیں ہے. تو اب اگر بلا ضرورت بلا اجازت شرعی وہ آپس میں ایسا کرتے ہیں تو یقیناً یہ غیبت ہے. غیبت جیسے اس صورت میں نہ ہوتی کہ ان کے اوپر جیسے پرنسپل ہوتا ہے اور اس کو مقصود شکایت پہنچانا ہے کہ دیکھو استاد صاحب ہمارے صحیح نہیں پڑھاتے, آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ صحیح پڑھائیں, اور انہوں نے یوں کہہ دیا یوں کہہ دیا, تو ان کو یہ کہے کہ یوں نہیں بلکہ جو درست ہے وہ ہم کو پڑھائیں. تو یا ایک اجازت کی صورت ہے, اگرچہ یہ غیبت ہے لیکن یہ جائز غیبت ہے. ورنہ یہ آپس میں جو دوست کرتے ہیں نا اسٹوڈینٹس وغیرہ, تو وہ جو یہ غیبت ہوتی ہے عام طور پہ, یہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتی. یہ تاثرات جو ہوتے ہیں یہ مذمت کے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ تعمیری بات کرنی چاہیے نہ جس کی حاجت ہو. شریعت میں مطلب بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ یہاں غیبت کی اجازت ہے, تو ان میں سے کوئی اجازت کی صورت پائی جاتی ہو بلا وجہ خامہ کا تنقید نہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الباسط ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے, اور میں ابھی ایم ایس سی پاور انجینئرنگ کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک ہمارے آخری نبی کے علاوہ کسی اور نبی کے نام کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی لگایا جائے, دوسرے نبیوں کے ساتھ نہ لگایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بابر شہزاد اتاری ہے, میرا تعلق پنجاب سے ہے. پیارے باپا جان, میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا میں انجینئرنگ کا طالب علم ہوں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم کے مدنی کام کی برکت سے علم دین حاصل کرنے کا ذہن بنا تو بہار شریعت کا مطالعہ شروع کیا. بہت سے مسائل سمجھ میں نہیں آئے، اس کی آسان صورت بیان فرمائیں۔ اس کی آسان صورت قرآن کریم کی اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو قرآن کریم کی آیت یہ ہے، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اہل ذکر سے دریافت کرو۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اہل ذکر یعنی جاننے والے سے مراد علماء ہیں۔ تو جو جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا علماء سے دریافت کریں، دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں سے ترکیب بنائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام میاں طارق محمود اتاری، گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ گلبرگ لاہور، ایز اے چیف انسپکٹر میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ پیارے پاپا جان، آپ سے عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے، دجال یا جود موجود سے متعلق ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ دجال و یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جو حدیثوں میں بیان کیا گیا وہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں جو بیان ہوا اس پر اعتقاد رکھا جائے۔ قرآن و حدیث میں کیا بیان ہوا یہ جو سنی علماء فرماتے ہیں اس کو پیش نظر رکھیں۔ یاجوج ماجوج اور یہ دجال کے بارے میں بہار شریعت کی پہلا حصہ، جو جلد اول کا پہلا حصہ، اس میں بھی بیان ہے، اس کو پڑھ لیجیے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیے۔ یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، وہ آ چکے ہیں دنیا میں، وہ مطلب خروج کریں گے جب ان کا وقت آئے گا، یعنی نکلیں گے یہ۔ اور دجال، یوں تو ہر جھوٹا نبی دجال ہے، یوں کئی دجال آ چکے ہیں، لیکن جو جس دجال کا خاص ہمارے یہاں تذکرہ ہوتا ہے، کانا دجال جس کو بولتے ہیں، تو وہ بھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آ چکا ہے، روپوش ہے، یہ بھی نکلے گا۔ یہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، تو وہ نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہم کو بچائے۔ ان دو یہ دونوں ہی فتنے ہیں، اللہ دونوں کے فتنے سے ہم کو امن بخشے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ جی آئیے امین، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ بابا جامع المدینہ سردار آباد کے ایک اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے باپا جان، میرا نام نبیل یوسف اتاری ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ گھروں میں جو رسیوں سے بنی ہوئی چار پائی ہوتی ہے، اگر یہ ناپاک ہو جائے تو اسے کس طرح پاک کریں گے؟ پاپا انشاءاللہ عز و جل میں چاند رات کو انشاءاللہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ چار پائی کی رسیاں اگر ناپاک ہو گئی تو ان پر اتنا پانی بہائیں کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو یہ پاک ہو جائیں گی۔ نہیں، ایک طریقہ یہ بھی اس کو پاک کرنے کا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اجاز الحق ہے، آئی ایم مریکور میں مریکور اسلام سیال کوٹ۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی جنگل میں یا وادی میں ہم جا رہے ہیں تو اگر ہمیں وہاں کسی کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے تو ہم اس کو کیسے دفن کریں گے، مسلمان طریقے سے یا کفار کے طریقے سے؟ یہ مسلمان کی تو پہچان ختنہ سے ہو جائے گی کہ وہ ختنہ شدہ ہے تو اس کو مسلمان قرار دیں گے، اور اگر ختنہ شدہ نہیں ہے تو کیا اس کو غیر مسلم کیسے قرار دیں گے؟ اس میں صورتیں اس لیے کہ وہ بڑی عمر میں مسلمان ہوا اور ختنہ نہیں کی، تب بھی مسلمان تو ہو ہی چکا ہے، فیصلہ جی ہے بارش مکمل ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے علاقے میں پائی گئی یا اس پر کفار کی کوئی نشانی ہے؟ جی جی، تو کفار کی نشانیوں میں سے وہ ان کو اس کے اعتبار سے اس کا دفنانے کا ہوگا. یہاں باپا آپ کی بارگاہ میں اپنی بھی اصلاح چاہوں گا اس حوالے سے، اور جو اس طرح کے سوالات ہیں اس حوالے سے، کیونکہ اس طرح کے میسیجز بہت چلتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی لڑکی کی لاش فلاں جگہ پر ملی تو اس کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے، پھانسی فجر سے پہلے کیوں دی جاتی ہے، پھانسی جو ہے سزائے موت کی وہ فجر سے پہلے کیوں دی جاتی ہے، یا اس طرح کے سوالات یہ ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھے جاتے ہیں. یہ بھی سوالات افتاء میں بھی بکثرت اس طرح کے نیٹ کے ذریعے پہلے آتے رہے، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک وقوعی صورت نہیں ہے، انتہائی نادر ہے کہ کہیں جا کے اس طرح کا معاملہ کسی کے ساتھ پیش آئے. اس کے برعکس فرض علوم یا ایسی باتیں کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے وہ نہ پوچھنے کے برابر ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہماری بھی اصلاح فرمائیں، اور اس طرح کے جو سوالات اور ایس ایم ایس چلتے ہیں اس میں بھی آپ اصلاح فرمائیے کہ اس طرح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بس وہ انجوائے کے لیے شاید ایسا کرتے ہیں تفریحاً، اور لوگوں کو تجسس میں مبتلا کرتے ہیں. تو یہ فضولیات ہیں جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو فضولیات ہیں. اور بزرگوں کا قول اگر ذہن میں رہ جائے نا ہمارے، تو اللہ کرے گا تو فضولیات سے جان چھوڑانے میں بڑی مدد ملے گی. وہ قول یہ کہ انسان کا غیر مفید بات کرنا، انسان کا غیر مفید بات کرنا اللہ تعالی کے بے مدد چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. جس کو اللہ تعالی نے بے مدد چھوڑ دیا وہ غیر مفید باتیں کرتا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی دھندہ نہیں ہوتا. جب پھر یہ کہ یہ کنفیوز کرتے رہیں گے، یہ بیچارہ جو پڑھے گا کہ ہاں یار لڑکی ملی اپنے کیا کریں گے، ارے تو کیا کرے گا یار، اگر مل جائے تو کسی عالم دین سے پوچھ لینا کہ کیا کرنا ہے اس کا، تو تیرے کو فیصلہ کرنا ہے، اور تجھے ہی لڑکی کی لاش ملے گی، تھانے وغیرہ سب ختم ہو گئے، تجھے لاش ملے گی، اب تجھے ہی بھگتانا ہے لاش کو. تو یہ کھانا کھا کے مت ہے کہ یہ ایسے ہی بس وہ حساب کتاب ہوتا ہے، اور یہ فضول لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ جو کھاما کھا کنفیوژن پیدا کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی ایسا آپ کو میسج ایس ایم ایس آ جاتا ہے تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، آگے نہ بڑھایا کریں. اور آپ اگر اس طرح کے ایس ایم ایس کرتے ہیں تو مہربانی کر کے ایسا نہ کیا کریں، ایسے ایس ایم ایس کی عادت نکالیں. آپ کو ایس ایم ایس کرنا ہے تو مثال کے طور پر کوئی بہار شریعت کا آسان سا مسئلہ نکالا، اس میں بہار شریعت کا پورا حوالہ صفحہ نمبر کے ساتھ وہ لکھ کر آپ بھلے ایس ایم ایس کریں، کیونکہ بغیر حوالے کے بھی ڈالیں گے تو کنفیوژن پیدا ہوگی. اس کے باوجود اگر حوالے والا ایس ایم ایس آپ کو آئے کہ بھائی بہار شریعت فلاں صفحہ فلاں، تو جب تک آپ، میں یہ آپ سے عوام سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب تک بہار شریعت سے اس کو ملا نہ لینا، اس کو فارورڈ پھر بھی نہ کریں. کہ ہو سکتا ہے کوئی شرارت کرے، گھبرا کے بھی بعض اوقات بول دیتا آدمی کہ بھائی کہاں حدیث تو بخاری میں، اب بخاری کہاں ڈھونڈے گا، یا اسی طرح لکھ دیا وہ حدیث اپنے طور پر کہیں سن سنائی الفاظ لکھ دیا بریکٹ میں لکھ دیا بخاری، اور یہ بخار کے مریض کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بخاری کیوں لکھتے ہیں بریکٹ میں، ایسے بھی تو جاہل ہوتے ہوں گے جو پتا ہی نہ ہوتا ہو. تو اس لیے مہربانی کر کے مذہبی معاملات میں آپ انٹرفیئر نہ کیا کریں، بلکہ جو اللہ نے آپ پر فرض کیے علوم وہ سیکھیں یا حاصل کریں. ہاں یہ ہے کہ نماز قائم کرو، اس طرح کے ایسے میں سو، رمضان شریف کے روزے پورے رکھو، پوری تراویح پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو، اس طرح کے جو یہ موٹی موٹی باتیں اس کو کہتے ہیں، اگر اس طرح کا ایس ایم ایس کیا تو یہ وہ سولڈ اور ستھری نیکی کی دعوت ہے کہ جس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے اور کار ثواب ہے اچھی نیت ہوگی تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنے مردہ ملنے کے تعلق سے جو سوال ہوا تھا، تو یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 815 مسئلہ نمبر 12 مردہ ملا اور یہ نہیں معلوم کہ مسلمان ہے یا کافر, تو اگر اس کی وضع قطع مسلمانوں کی ہو یا کوئی علامت ایسی ہو جس سے مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے, یا مسلمانوں کے محلے میں ملا تو غسل دیں اور نماز پڑھیں ورنہ نہیں. اسی طرح کسی کی جیسے قبر بنی ہوئی ہے تو اس میں بھی پتہ نہیں کہ یہ کافر کی قبر ہے مسلمان کی, تو اس کو بھی اس والے ثواب کرنے کی شریعت میں معانت اجازت نہیں, نہ اس کو سلام کریں گے نہ اس والے ثواب کریں گے, پتہ نہیں ہے کافر ہے مسلمان. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بپا میرپور کشمیر کے اندر عاشقان رسول یونیورسٹی میں ماشاءاللہ مرحبا اهلا وسهلا ویلکم موسٹ ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ جنات بھی بیعت ہوتے ہیں, جنات کی بیعت کس طرح ہوتی ہے اور اس کو کس طرح قبول کیا جاتا ہے؟ نمبر دو سوال یہ ہے کہ اکثر اولیاء کرام امامہ شریف پہنتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی امامہ شریف پہنتے تھے, لیکن یہ اکثر مسلمان آج کل کے ٹوپیاں پہنتے ہیں, اس کا رواج کب سے شروع ہو گیا؟ اس کا جواب عنایت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو اولیاء کرام جو کیا وہ اپنے کریں, آپ امام باندھ دو بس. ٹوپی کب سے شروع ہوئی اس کی اب کہاں مطلب کھوج لگائیں گے, اور امامہ ٹوپی پر باندھنا ہوتا ہے تو اس لیے وہ ٹوپی آپ نے پہنی ہے امام شریف سجا لیں اور کیا دیٹس آل. البتہ یہ روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹوپی مبارک پہنی ہے, نے بغیر امام شریف کے بھی پہنی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے بہرحال یہی ثابت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹوپی پر امامہ سجایا ہے. ہم اعلیٰ حضرت کی تحقیق سراکوں پر, ہم دعوت عیسائی والے امام باندھتے ہیں, اور جو ٹوپی پہنتا اس کو برا بھی نہیں بولتے کہ ٹوپی پہننے والا گناہگار تھوڑی ہے, جبکہ وہ ٹوپی بری نہ ہو, بری ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں, ٹوپی اگر پساک کی وضاح یا کسی بد مذہب فرقے کی مشابہت نہ ہو, نارمل ٹوپی ہو تو برا نہیں بولتے ہم اس کو, ننگے سر والے کو بھی برا نہیں بول سکتے. ہم امام والے, ہم دعوت اسلامی والے امام والے کے آقا کی سنت میں عظمت. سر پہ امامہ سجا رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سجی رہے گی, رخ پہ داری سجی رہے گی, اور اکثر نظریں سجی رہے گی, اکثر نظریں سجی رہے گی, حیا سے نظریں سجی رہے گی, انشاءاللہ دیوار کے خلاف جنگ سجی رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ سجی رہے گی, مسجد والا تحریک سجی رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ ٹوپی والے کا سوال پورا ہو گیا. جنات یہ جب پیر صاحب بن جائیں نا آپ تو جو آپ کو خلافت دے نا پیر صاحب ان کو طریقہ پوچھ لینا کہ جنات کو بیعت کیسے کرو, پہلے انسان کو اپنے سنبھال لے پھر جنات کو سنبھالیں گے. صلوا علی الحبیب. داڑھی ہے مانے شعبہ تعلیم, شعبہ تعلیم ہو رہا ہے مدنی تیاری ہے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کو دار المدینہ کے مدنی منع مدنی منیوں کی کچھ وہ آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں, آپ دیکھیے چلائیے. پہلے وہ جی بابا خلاصہ کرنا ایک سوال کا انگلش میں جواب کا. ایک question was asked that if a dead body is found in a jungle, how should we regard that dead body as a Muslim or as a disbeliever? The answer was given that if it happens that you find a dead body, then you have to see the any sign on the body. If there is any sign which indicates that this person is a Muslim or he is nearby the location of Muslims, then that person would be regarded as a Muslim. Ghusl would be given and namaz-e-janaza would be performed and he would be given Muslim burial, otherwise not. وہ جنات کو بیعت کرنے والا, وہ میں نے کہا میں عرض کر دوں کہ جنات میں اقسام ہوتی ہیں, اس میں وہ قسمیں بھی ہوتی جنات کی جو مکلف نہیں ہوتے, وہ مطلب جیسے چھپکلی بھی بعض اوقات جن ہوتی ہے, تو یہ مکلف نہیں ہوتے, ان پر شریعت لاگو نہیں پڑتی, اور یہ طبقہ بھی جنات میں ہوتا ہے کہ جو مکلف ہوتے ہیں, نہ کافر بھی ہوتے ہیں نہ مسلمان بھی ہوتے ہیں, سنی بھی ہوتے ہیں بدعقیدہ بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے ہوتے ہیں. تو جو مسلمان جن ہوتے ہیں سنی, تو وہ بعض اوقات بیعت بھی کرتے ہیں جیسے انسان بیعت کرتے ہیں, تو اس کا طریقہ سیم ہوتا ہے, جیسے ہم جبکہ وہ مسلمان ہے تو اس پر نماز بھی اس کو پڑھنی ہے, اس کو مطلب گناہوں سے بھی بچنا ہے, تو اس کا طریقہ جو ہے وہ الگ سے کہیں پڑھا نہیں ہے, سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اس کو اسی طریقے سے بیعت لی جائے کیونکہ یہ مکلف ہے, جنت بھی ہے اس کے لیے, معاف کیجیے جنت تو نہیں ہے دوزخ کا عذاب ہے ان کے لیے گناہوں پر, اور جو نیکوکار ہوں گے جو دوزخ میں نہیں جائیں گے وہ اعراف, جنت اور دوزخ کے درمیان ایک حصہ ہے اس کو اعراف بولتے, تو وہ اس میں وہ جنات رہیں گے, وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, وہاں ان کے حساب سے ان کی نعمتیں اللہ تعالیٰ مہیا فرمائے گا, اس کا کوئی تفصیل اعراف کی مائک. بس یہی قرآن پاک کے اندر ذکر ہے کہ وہ اعراف ایک یہی جگہ ہے, باقی اس کی تفسیر میں مختلف ہیں کہ ایک دیوار ہے یا علاقہ ہے, اور یہ ہے کہ جس طرح وہ اعراف میں رہیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہے بعض جگہ پر کہ جنت میں بھی وہ آتے جاتے رہیں گے, جاگ جاگ کے دیکھیں گے بھی اور داخل بھی ہوں گے, مگر ان کو وہاں رہائش کی اجازت نہیں ہوگی, قیام نہیں کریں گے. خوش نصیبی ان جنات کی کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے گناہوں سے بچے, تو وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے, اللہ کی رحمت سے ہی سب ہوگا. صلوا علی الحبیب. بابا جڑا والا سے بھی عاشقان رسول بذریعہ نیٹ. ماشاءاللہ مرحبا. کوئی امام والا بھی ہے؟ مستقل مستقل امام بنتا ہوں. یہ امام والے بیٹھے آپ بول رہے ہیں؟ ہاں جو ترکیب ان کے ماننے کا اسٹائل ترکیب نہیں. کیسے سمجھ پڑ جاتا ہے مستقل ہے کہ نہیں ہے؟ باپا ہے. باپا کیا بچہ بھی سمجھ جائے. یوں نہیں کسی نے باندھ دیا ہے مستقل ہو جاؤ امام میں انشاءاللہ. ماشاء اللہ صلی اللہ حبیب. اب پتہ نہیں میری بات سنی بھی ہے اپنے جلووں میں گم میں شادی ہے ریپلائی مجھے نہیں دی. صلو علی الحبیب. مدنی کسوٹی کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی بالکل الرٹ رہنا. لیکن ابھی ایک دو سوال اور اپنے ترکیب بنا لیتے. ملاقات ادوات سلام کرنا سننا پہ پہلے سلام کرنے سے 90 رحمت اس کا جواب دینے سے 10 رحمت نازل ہوتے ہیں. دو مسلمانوں کا ملاقات کے وقت سلام کر کے دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے. آپس میں ہاتھ لانے سے دشمنی دور ہوتی ہے. ماشاء یہ دار المدینہ. پاپا مرکز الاولیاء کے یونیورسٹی کے عاشقان رسول بھی موجود نیٹ پہ. ماشاء اللہ مرحبا ویلکم موسٹ ویلکم. پاپا یہاں پر متقف ایک اسلام بھائی سوال پیش کر رہے ہیں آپ اور اچھی نیتیں بھی پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فہد تاری ای ایس ٹیچر نالا خورد پنجاب. پاپا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک کسی نئے ٹیچر کی تقرری ہوتی ہے اور حکومتی کرندے سے کہتے ہیں کہ آپ کو 25,000 یا 50,000 روپے دینا پڑیں گے نہیں تو آپ کی کہیں دور دراز علاقے میں تقرری کی جائے گی. تو کیا اس ڈر سے کہ میں اپنے گھر سے دور چلا جاؤں گا ان کو پیسے دینا جائز ہے؟ اور ہمارے گھر کے قریب بھی کافی ساری سیٹس خالی ہیں جہاں پہ ٹیچر انگلش لینگویج جو سلیبس ہے اس کو دوسرے لوگوں سے جو پرائیویٹ لڑکے ہیں ان سے پیسے دے کے حکومت سے چوری پڑھاتے ہیں. رشوت ہے یہ جو آپ نے وہ قریب میں تقرری کروانا دور سے بچنے کے لیے جو دیا. تو رشوتیں تو یہ چلتی ہیں ہمارے تقریباً اداروں میں رشوتیں بہت چلتی ہیں. اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے. دوسرا حصہ سمجھ نہیں پایا تھا سوال کا. پہلے حصے میں جو دور کی تقرری سے بچنے کے لیے قریب کروانے کے لیے جو کیا یہ تو رشوت ہے. اچھا اس کی سوال کی ہی وضاحت تھی. اچھا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رشوت ہے. رشوت لینا دینا حرام ہے اور جاننا ملے جانے والا کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی زکوۃ کا پیسہ ہم دینا پڑے گا لیکن ہمارا فیملی کا بغیر فیملی مطلب ہمارا چاچا کا فیملی چاچی کا فیملی دوسرا قسم کا فیملی کو غریب لوگ ہے وہ لوگ اس کا دے سکتے نہیں دے سکتے. یہ میرا سوال ہے اس کا بھی اب تھوڑا جواب دینے کا ہے. جزاک اللہ خیر. لبیک آمین. ماشاء اللہ. چچا کی فیملی اور چاہیے جن تین فیملیوں کے نام اپنے لیے نا, اگر ان میں سے کوئی زکات کا حقدار ہے تو اس کو زکات دے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب مدری کسوٹی. سبحان اللہ. آج تو یہ تعلیم اداروں والے کی باری ہے, تو یہ ہماری آج تو مجلس میں سے جو کچھ مدنی فیس دے نا تعلیم ادارے کی, ان کو آج کسوٹی پہ لیتے ہے کوئی یہ خالی مطلب وہ مجلس ہی مجلس ہے یا ہی نہیں. کھڑے ہوئے بھی نہیں, وہ اصل یہاں کی مجلس کو چوتھی شب کا علم تھا اور چینل پہ تیسری شب کو چل رہا ہے. اچھا اچھا, ہاں وہ تین دن کے لیے ان کا تھا نا تربیت, آج چلے گئے ہوں بےچارے. نہیں بابا جی, وہ کل آئیں گے دار المدینہ کے ساتھ, تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی. چلے دوسروں کو آج ان کو پتا نہیں ہوگا نا مدنی مذاکرہ روز ہوتا ہے, بتا دینا ان کو. کیسے کام کریں گے بےچارے یار, مدنی مذاکروں میں تو کام کرنے کی ہم کو تربیت ہوتی ہے نا الحمدللہ. ایسے کئی شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی یا تیس دن کے اعتکاف میں شامل ہیں بابا جی, وہ اپنی جگہ. کل جو بابا نے دار المدینہ کا جو تعارف بیان کیا نا جی, وہ شہد والا دار المدینہ ہم نے کیوں بنایا, اس کا مقصد کیا ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, اب یہ مدنی پھول ہر ایک کے لیے ہے. وہ کل مطلب آج ہو یا کل ہو یا پرسو اس کی بات نہیں ہے, کل کتنے پیارے مدنی پھول مدنی دار المدینہ کے حوالے سے ملے. تو یوں دنیا اور آخرت کے بے شمار مدنی پھول مدنی مذاکرے میں ملتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو ہر ایک کو چاہیے کہ لازمی طور پر بالخصوص وہ جو اس کے بعد دعوت اسلامی کی کچھ نہ کچھ بھی اگر ذمہ داری ہے تو اس کا مدنی مذاکرے میں شریک ہونا ناگزیر ہے. ہاں جی, جذبہ ہونا چاہیے. آج وہ اپنے حافظ غلام شبیر آئے ہوئے تھے, مدرس ہیں میرا خیال, استاذ الحدیث ہیں اپنے جامعۃ المدینہ آگے, تراوی پڑھاتے ہیں گارڈن میں. ابھی نیپال سے ہو کر آئے تو وہ بتا رہے تھے تراوی پڑھا کر بھی میں مدنی مذاکرے میں آتا ہوں. ان کا شوق بڑا, میں خوش ہوا. آج دوپہر کو ملاقات ہوئی مدنی مذاکرے کے بعد. یہ بس جذبہ ہوتا ہے اپنا اپنا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو لائٹ میں آنے کا جذبہ نہیں ہوتا کہ میں آگے فرنٹ آ کے بیٹھوں, اب جہاں جگہ مل گئی بیٹھ. یہ اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے. اللہ اور برکت دے ایسے مولاناؤں سے, ہمارے مدرسین سے, واللہ دل بہت خوش ہوتا ہے میرا کہ جو دعوت اسلامی کو اپنی تحریک سمجھ کر اس میں بس وہی اسی طرح حصے لیتے رہتے ہیں. خالی وہ اپ ٹو ڈیٹ بن کر اور ٹائٹ امام باندھ کر جو خالی وہ ذمہ دار بنے پھرتے ہیں نا, میں ان سے سیٹ نہیں ہوں. نہیں نہیں, ان سلسلوں میں اب جیسے اس وقت شاید مکاتب ہمارے آباد ہوں گے ذمہ داروں سے, ہو سکتا ہے کباب سموسے بھی کھا رہے ہوں گے یا کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ سنتے ہی نہیں ہے نا. یہ بڑے لاکھ یہ تیغ ہوا کہ مکاتب بند رہیں گے, یہ تالا کھول لیتے ہیں لوگ, گھس جاتے ہیں مکاتب. ایسو سے واللہ دل بہت میرا جلتا ہے. میں دعوت اسلامی والا ہوں اور میرے کو دعوت اسلامی کام پسند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج مدنی کسوٹی میں کس کو لیں؟ جن کو کسوٹی پہ لینا تھا وہ کسوٹی پر تو نکل گئے. تھے امامہ دکھانے والے, انہوں نے خرچہ کیا ہوگا, آج ان کی واری نہ لگا دے. سبحان اللہ, نیا امامہ شریف لے کر کون آئے یہاں پر, جن کے ہاتھ میں امامہ شریف ہو, تھیلی سمیت, بڑھ گئی ہے بے تھیلی سمیت کھڑے ہو کر بابا کی زیارت کر لیں. ماشاء اللہ, بابا تھیلی سمیت آئے ہیں تو تھیلی تو ان کا گیٹ پاس ہے نا یہاں کا, یوں سمجھ لو. ماشاء اللہ, ہمارے عرب شریف سے بھی اسلام بھائی بابا آپ کے پاس کھڑے ہیں, وہ بھی امامہ شریف لے. یہ ان کی ابھی ترکیب بنی کہ نہیں کہ خالی نیا لینے سے تھوڑی باندھ دیں گے اپنے, مزید کچھ مدنی فیسیں بھی ہوتی ہیں اس کی. ہمارے یو کے والوں اوورسیز والوں کی بھی کبھی نہ کبھی تو باری آنی چاہیے بابا مدنی کسوٹی کی. آج تو ان کا بارہ ہے مدنی مذاکرے کے بعد, سمجھ رہے ہیں؟ باری نہیں ہے بارہ ہے, آج تو مل کے بیٹھیں گے انشاءاللہ. بارہ کو اس طرح اردو کا لفظ نہیں ہے, میں خوشخبری کے لیے ان کو تو امیری صاحب ان کو مینٹلی تو پریپئر رہنا چاہیے کہ کسی روز کسی بھی مدنی مذاکرے میں ان کی باری آ سکتی ہے کہ آج باہر سے آئیں ان کو مدنی مذاکرے میں شریک, مدنی مذاکرے میں جو مدنی کسوٹی ہوگی ان کو شریک ہونا ہے. تو یہ ہمارے انگلش اردو اور سب مطلب رنگ برنگی ہوگا, مدنی مکی رنگ ہوں گے سارے, تو ان کو تیار رہنا چاہیے, کبھی بھی ان کی باری آ سکتی ہے. کسوٹی ان کو سو آسان پوچھنا پڑے گا. اسپیشلی دوز ہو ہیو کم فرام ادر کنٹریز اینڈ اسپیک انگلش, be prepared that one of the days you might be called for this Kasoti program, that is you know, to find out the personality that is in the mind of Bappa Jan. Inko jama karne unke apne pas امام والے ادھر آگے آ جائیں. بابا جان یہ تیار ہیں, آپ بھی بابا ایک ہی تو کرتے ہیں مدنی کسوٹی. تو بولیں گے نہیں مدنی کسوٹی, ایک ہم دن نہیں بتاتے کہ یہ پھر آگے پیچھے ہو جائے, اچانک ہوگا انشاءاللہ. This would happen, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, کسی روز بھی ہو سکتا ہے. لیکن بابا ایک ہی کیوں ہوتی ہے یہ مدنی کسوٹی؟ دو کیا ایک رات تو ایسی ہوگی بارہ مدنی کسوٹیاں ہوں. سبحان اللہ, مدنی کسوٹیاں ہی ہوں خالی مدینہ ہوتی. پھر آپ دیکھیں ناظرین ہلے گا نہیں کوئی, چھبیسویں کی رات ہوگی, اتنا جذبہ ہوتا ہے. پاپا یہ تقریباً 20 کے قریب لگ رہے ہیں. ایک 70 سال کے بزرگ سے میری بات ہوئی فون پر کوئی کسی سلسلے میں, تو وہ حاجی مشتاق کے عرس کا انہوں نے وہ یوم مشتاق کی مدنی کسوٹی سنی دی, تو میں نے حاجیہ کے نہیں مدنی کسوٹی, بولے مجھے تو کل تو بہت مزہ آیا تھا. ایک تو کافی ہے ماشاء اللہ, اب ان میں جو مدنی فیس دے اس سے اپنے سبحان اللہ. پاپا امامہ تو پہن ہی رہے, مدنی فیس امامے والی تو دے رہے, اور کیا چاہیے پاپا آپ کو؟ مدینہ چاہیے مجھے سبحان اللہ. اب ان کو اپنے یوں کر لیتے کہ ان میں سے جو جو رمضان المبارک میں مکتبۃ المدینہ کے کم از کم پنج تن کے 5 رسالے مطالعہ کر لے, آج وہ حصہ لے, سو سستی مدنی فیس. 5 رسالے, 5 رسالے رمضان مبارک کے اندر اندر پڑھ لیں. آپ کو جیب میں ہاتھ نہ بھی ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ اپنے مکتب بنا ہوا ہے مفت میں پڑھ لینا, پڑھنے والے بنو دو. دیکھیں یہ میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا کہ پڑھے کہ نہیں پڑھے, اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو نیت کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو جو 5 تک ریڈیوس بھی ہو جائے تو بھلا ہو جائے, 5 رسالے کم از کم پڑھنے کی جو نیت کرتا ہے وہی کھڑا رہے, باقی بیٹھ جائیں. جو 5 رسالے پڑھیں گے وہ کھڑے رہیں باقی بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ تیار ہیں بابا؟ مکتب نہیں لگا ابھی. حاجی امین کیا بول رہی ہیں؟ سنی مانو کیا بولتے؟ اے بھائی کیا بولتے ہو؟ نہیں یار وہ تو 30 شعبان سے لگا ہوا, آپ کو ملا نہیں ہوا یار. حاجی امین نہیں لگا ہوا بول رہے ہیں؟ نہیں لگا, معلومات کرو یار. امید رکھوں کل لگ جائے گا انشاءاللہ, مغرب سے پہلے پہلے لگ جائے. کل مغرب سے پہلے نہ, کل کا دن بھی گیا. صرف بابا 10 بجے کے بعد ہی اسلام بھائی آئیں گے نا تو وہ ترتیب بنا دے. کلا نہیں لگی ہونا سودی یار, اور روز ڈگ بگ ڈنکا بگائی دیا گیا. ارے ہدائی آ لیتا تو باہر خدا جانے کون تھی. تو مکتب کرو بو, یہ تو پانچ بنیادی مکتب ہے. میں شرمندہ ہوں, میں دعوت دیتا رہتا ہوں, اللہ کرے گا تو امید تو دنیا قائم ہے کل لگ جائے گا انشاءاللہ. باپا کسوٹی شروع کریں؟ ہاں ان میں تو تقریباً یہ 5 رسالے پڑھنے والے ہم اس نے دن رکھتے ہیں کھڑے ہوئے ہوں گے. چلیے اب یہ کہ 12 آپ بتا دیجئے وہ شرائط. آپ کے پاس 11 سوالات کی ترکیب ہوگی جس کے اندر آپ آپس میں مشاورت نہیں کریں گے. فی سوال 25 سیکنڈ ہوں گے اور آپ نے سوالات کرنے ہیں, جوابات ملیں گے, اپنی نجاتوں کا اظہار بھی کرتے رہیے اور ساتھ ہی ساتھ 12 سوال کا وہ وقت ہوگا کہ جس کے اندر آپ آپس میں مشاورت کر سکیں گے اور اس میں آپ نے شخصیت کا نام بتانا ہوگا. ہم اس وقت کاؤنٹر چلا رہے ہیں. آج یہ یاد دلا دوں کہ شب عرس سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پہلے سوال کا کاؤنٹر بھی چل چکا ہے. سوچ سمجھ کے بولنا کہ کیا اس طرح بھی کسوٹی ہوتی ہے پہلے سے نام بتایا جائے. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا محمد عاقب عطاری زمزم نگر حیدرآباد سے تشریف لایا ہوں 30 دن کے اعتکاف کے لیے. مرحبا. پاپا جو آپ کی مرادی شخصیت ہے کیا وہ مرد ہیں؟ لا وہ مرد نہیں ہے. ایک سوال ہو چکا ہے, دوسرے کا کاؤنٹر. آج جن کے شب عرس ہے وہ مرد نہیں ہے اور باپا کی مرادی شخصیت بھی مرد نہیں ہے. دوسرے سوال کا کاؤنٹر چل چکا ہے اور 15 سیکنڈ باقی ہیں. لیکن فرشتوں کو بھی مرد اور عورت کی اصطلاح سے یاد نہیں کیا جاتا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا تعلق علی پور چٹھا ضلع گوجرانوالہ سے پنجاب سے ہے. کیا جو اس وقت آپ کی مراد ہے کیا وہ عورت ہیں؟ نعم یعنی جی ہاں. یس. دو سوال ہو چکے, تیسرے کا کاؤنٹر چل چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فہیم عطاری ملتان سے ہے. میرا سوال یہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے ان کا تعلق عرب سے ہے؟ نعم جی ہاں. آج یوم شب عرس سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. السلام علیکم, راشد حسین لاہور پنجاب سے ہوں باپا جان. میرا سوال یہ ہے کہ ان کا تعلق, ان کا کوئی لنک کربلا سے بھی ہے؟ کربلا میں لا, وہ کربلا میں وہ خاتون تشریف فرما نہیں تھی. چار سوال ہو چکے ہیں. وہ خاتون ہیں, عرب شریف سے تعلق ہے اور کربلا میں وہ شریک نہیں تھیں. پانچویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. 12 سیکنڈ باقی ہیں. 7 سیکنڈ. 4. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میں بلوچستان استا محمد سے آیا ہوا ہوں 30 دن کے اعتکاف کے لیے. ماشاء اللہ. اور میں نیت کرتا ہوں کہ چاند رات سے 12 دن کا مدنی قافلہ کروں گا. ماشاء اللہ. قبول فرمائیں. ماشاء اللہ. پیارے پاپا جان, کیا وہ شہزادی میں سے ہیں؟ شہزادی میں سے کیا مطلب؟ صاحبزادی. صاحبزادی ہر عورت کسی نہ کسی کی بیٹی تو ہوتی ہے نا, سوائے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے. یہ کیا سوال ہوا؟ ہاں بولوں نہ بولوں؟ کچھ گنجائش دے دے سوال. نہیں مطلب ہر خاتون جو ہے وہ بیٹی تو ہوتی ہے نا کسی نہ کسی کی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عرب سے ہیں, آخر بیٹی ہے نا کسی کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. اب یہ نہیں تو میں نے انگلی پکڑا دی ہے, میں نے سمجھ لو تو بھی اجازت ہے. بپا وہ آپ کے سامنے ہے تو ہو سکتا ہے وہ سمجھانے پہنچنے. یہ سوال کیا کریں, اس کو کاؤنٹ کریں نہ کریں؟ صاحبزادی ہے تو نرم, کسی نہ کسی کی صاحبزادی ہے, یعنی وہ سیدہ حوا نہیں ہے, عین مانو کہ نعم. یا اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باپا جان, میرا تعلق پنجاب ضلع گوجرانوالا علی پور چٹھا سے ہے. میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. قبول فرمائیں. پیارے باپا جان, آپ کی جو شخصیت ہے, آپ کے ذہن میں جو شخصیت ہے, اس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خونی رشتے کا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعم. اے اے. لا بھول گیا میں, لا ایک یو ٹرن ہو گیا. یہ اللہ یو ٹرن ہو چکا ہے مدنی چینل کے ناظرین. لیکن ہو سکتا ہے کہ کرشمہ پوچھا انہوں. یا اللہ بپا, آج 7ویں سوال پہ کرشمہ آیا بپا. شاید یو ٹرن لیا, دیکھو اب وہ. اور یہ یو ٹرن کے بعد بھی 10 سیکنڈ باقی آپ کے پاس 7ویں سوال کے لیے. 8 سیکنڈ. 7 6 5 4 3 2. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشد حسین. بابا جان, میں پنجاب لاہور سے آیا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ان کے بیٹے یا بیٹیوں کا میدان کربلا سے کوئی موجود تھا, ان میں سے کوئی موجود تھا؟ لا, ان کا تعلق بھی میدان کربلا سے نہیں ہے, اور ان کے بیٹے بیٹی کا تعلق بھی میدان کربلا سے نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خونی رشتہ بھی نہیں ہے. اور 8ویں سوال کے 10 سیکنڈ باقی ہیں. آج جن کی شب عرس ہے, اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین آمین. 2 سیکنڈ باقی ہیں. دیکھ کیا ہوتا ہے. اور وقت جا چکا ہے آپ کے 8ویں سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ. اس سے فیس لو یار, بہت چالاک آدمی ہے یہ, جیسے میں سوالات کرتا ہے. جلدی اعلان کرو کچھ. اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا. سبحان اللہ. مدری طریقت کا پہ بند دو اس کو. پیارے باپا جان, چاند رات کو 3 دن کا کافی. بس آپ سے پہلے 12 دن کا یار اعلان کیا کہ نہیں؟ اپنے تو کا سمجھدار ہے. نہیں, جو سمجھدار ہوتا تو وقفے مدینہ کا بولتا. اس کو واپس لے لوں کیا میں؟ سمجھداری بھائی, واپس نہیں جانی چاہیے. یہ یہاں اعتکاف میں آئے امین بھائی. میں آدمی سچا ہے. درس نظامی بھی کر رہے ہیں. یہ یہاں اعتکاف میں. جذبات میں ہاں بول دیتا. تو اگر یہ جب تک اعتکاف میں ہیں, مدنی حلیے میں رہیں تو آج تو امامہ لے کر آئے نا. سب یہ مستقل اب مدنی حلیا انشاءاللہ. امامہ شریف تو سجا رہے ہیں. الحمدللہ امامہ جو سجا ہے وہ زلفے بھی رکھے نا, یہ بھی سنت ہے نا آقا کی, زلفے رکھنا بھی. تو درس بھی بابا, درس نظامی بھی پڑھ رہے ہیں. اگر درس کا بھی سلسلہ شروع. کون سے درجے میں؟ عالیہ میں. عالیہ میں. عالیہ میں جی. ماشاء اللہ. عالیہ کتنا درجہ ہوتا ہے؟ 5ویں اور 6ٹا. چھٹا گنبد منارا. سبحان اللہ. یہ ہمارے جو خصوصی سے بھائیوں کا اشارہ ہے مدینے کا. بابا قبول فرما لیں. 3 دن کہہ رہے میری کلاسز شروع ہو جائیں گی. امجدیا کہ میرا خیال ہے یہ پنجاب سے. علی پور چٹھا سے. علی پور چٹھا کے. اچھا ماشاء اللہ. یہ ابھی کیا واپس چلے جائیں گے؟ 30 دن اعتکاف میں. 30 دن ہے نا یہاں. جی بابا ماشاء اللہ. ہاں اس کے بعد یہ بولتے کلاسیں درجے شروع ہو جائیں گے. جی بابا انشاءاللہ. وہاں وہاں کام کریں گے اپنے مدرسے میں دعوت اسلامی کا انشاءاللہ. ہر جگہ کام کر رہا ہے, ہر مدرسے میں کام کر رہا ہے. انشاءاللہ بابا انشاءاللہ. درس دینے وہاں اجتماع میں طلبا کو ساتھ لے کر ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دینی ہے, چھٹیوں میں جیسے موقع بن پڑے مطلب قافلے سفر کروانے. بابا مزید آگے سوال. یہ تو بہت بڑا یو ٹرن لے لیا انہوں نے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. لیکن اب دیکھو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد عدنان اتاری, ضلع خوشاب پنجاب سے ہے. کیا آپ کے ذہن میں جو شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں؟ لا, نو سوال ہو چکے ہیں. آپ کے پاس صرف دو سوالات باقی ہیں اور اس کے بعد آپ نے نام بیان کرنا ہے. آپ کو ازواج مطہرات کی تعداد تو معلوم ہوگی ہی, اور آپ کے پاس سوالات کی تعداد بہرحال دو ہے. امہات المومنین کہیں تو زیادہ جمے گا, ہم اپنے باپ کی بیوی نہیں کہتے, امی جان کہتے ہیں, جائز ہے ازواج مطہرات کہنا. یوں دل کرتا کہ امہات المومنین کہیں انشاءاللہ عز و جل. تو آپ کے پاس دو سوال باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صبغۃ اللہ جلالی ہے اور منڈی باودین سے میرا تعلق ہے. تیس دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں. ماشاء اللہ جی آیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات ہے؟ نعم. اب ان سے بیچ لو یار, یہ بہت بڑا انہوں نے زبردست سوال کیا. بپا آج نگران شورا نے شروع ہوتے ہوئے مدنی کسوٹی میں اس طرح اشارہ کیا تھا کہ آج سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا عرس ہے نا, تو ان کی نسبت یہ بھی سب کو پتا نہیں ہوگا. یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی امی تو نہیں ہے. بابا یہ اسی سال جامع المدینہ سے فارغ بھی ہوئے ہیں. اچھا, مرحبا. مرکز الاولیاء مدنی ہے. مرحبا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو درس نظامی کرتے ہیں بابا, ماشاءاللہ ان کی سوچ میں کس قدر وسعت آ جاتی ہے اور وہ اپروچ بڑھ جاتی ہے ان کی عوام کے مقابلے میں. ان کا سوال کا انداز بھی منفرد ہوتا ہے. جی الحمدللہ. چلیں جی, اب نام کون بتائے گا؟ نام جو بتائے اس کی فیس الگ ہوگی. اب یہ مدنی مولانا کو امام ماں تو آج بنوا لے کر آئے بابا, پھر یہ مدنی حلیا کالا راؤٹ مدنی حلیا ہے. تدریس بھی کریں گے بابا یہ انشاءاللہ. پھر تو مدنی حلیا ڈبل ہونا چاہیے ان کا, تاکہ طلبا کو مدنی حلیا آتا رہے. انشاءاللہ. بابا نام تو پورا لینا پڑے گا نا جو نام بتائے گا. ظاہر ہے نام لینا ہوگا. وہ کون سی یہ پہلی انہوں نے شاید یہ پہلی کون سی تھی کیا پتا چلے, یہ سب کو تو نہیں پتا ہوگا. ایک سوال ابھی باقی ہے, اگر چاہیں تو وہ کر لیں. اچھا سوال کریں. اس سوال تو آپ کر ہی چکے ہیں, اس کو ریپیٹ کر دیا جائے تو مزہ آ جائے گا. بدے پجیا نہیں ہوں شاید, یہ آٹی سمجھا ہونا ان کے بھی. کرو اللہ اللہ, یہ بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم. مزار ہے ان کا. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں میرا نام فراست علی اتاری, علی پور چٹھا, ضلع گجرانوالا سے تعلق ہے. کیا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی تو نہیں تھی؟ نعم. وہ سوال دوہرا دی, آپ کی بات رکھ لی انہوں نے ماشاء اللہ. ابھی نام باقی ہے. نام تو بپا کیا مدنی بھی عائشہ بھی تھی ہماری امی جان, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہماری امی جان تھی, ام حبیبہ بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. گیارہ تھی نا امی جی. گیارہ امیاں تھیں ہماری ابھی وقت. آپ کن کے قدموں میں گرتے ہیں؟ سبھی قدموں میں. چاند رات کو تیس دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. تیس دن؟ جی بابا. چاند رات کو ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام ظہور احمد عطاری ہے اور میں ضلع گھوٹکی ڈویژن ڈیر کی شہر سے تیس دن کے اعتکاف میں آیا ہوا ہوں. ماشاء اللہ. پیارے باپا جان، عرض یہ ہے، کیا اس کا نام حضرت خدیجہۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے؟ جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلو اللہ. آج جن کے بابا ہم مبارک شب ہم منا رہے ہیں، ان کی سیرت پر بڑی جامع کتاب مکتوت المدینہ نے شائع کی ہے، شان خاتون جنت. مرحبا مرحبا. رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بارہ بیانات کا یہ سمجھے مدنی گلدستہ ہے. ماشاء تو یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ضرور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. غالباً 110 روپیہ ہدیہ ہے کم و بیش اس کا، تو اس کو ضرور لیں اور اللہ کرے کہ اس کا مطالعہ کریں. یہ مبلغین و مبلغات سب کے لیے بڑی مفید کتاب یہ ثابت ہو سکتی ہے. امید کرتا ہوں کہ اسے مقتط المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیا جائے گا. ہے کوئی لینے والا؟ سبحان اللہ، مفت اپنے جیب میں ہاتھ ڈال گئے. انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اچھا، آج کوئی حلقوں کا اعلان ہے؟ حاجی امین. بابا سحری میں سبھی تقریباً جو یہاں رکنا چاہے اس کی ترکیب مجلس نے بنا لی ہے. یہ آج وہ ملاقات کی ترکیب جو تھی کل جس طرح. آپ تشریف رکھیے، آپ کے کام کی بات ہو رہی ہے. بابا حلقہ نمبر 6 سے 10 کی ترکیب ہے بابا ملاقات کی. حلقہ نمبر 6 سے 10، یعنی کل 6 حلقے ہوئے. یہ تو 5 بابا. 6 سے 10 بابا. ٹھیک. سمن والا تعاون کری دن تھا تھوڑا بہت. نا گھنا یار، چلو رات اجی یو کے والا یو کے زیادہ اس لیے یو کے. باقی بین الاقوامی کل اندازن کتنے ہیں حاجی امین؟ اندازن کتنے ہیں بین الاقوامی؟ زیادہ ہیں یار. یہ نہیں کہ وہ پھر یہ لپٹ جائیں گے تو لیٹ ہو جائے گا. بدے کے گنی نے وینو تو یہ ملاقات کی تھی نہیں یار، یہ لوگ لپٹی نہ انہوں نے. ایک ان شاء اللہ امید ہے کہ سمی بھی ہوں. بیرون ملک والا تھوڑا سمی بھی ہوں، سو جائیں گے تھوڑے تو میرے یہ تعاون ہو جائے گا یا گیدرنگ کم ہو جائے گی، ترکیب آسان ہو جائے گی. وعلیکم السلام. لیکن یہ کہ سب بیرون ممالک والوں سے تقریباً ملاقات ہو چکی ہے، یہ آج ملاقات ان کی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور وہ ہی اپنے تھوڑا دو باتیں کریں گے مینیو کے بارے میں، اور ان کی ملاقات نہیں بھی انشاءاللہ ان کے حلقے کی باری میں تو بھی ملاقات ہو جائے گی. اگر نہیں ہوئی ہے تو. یہ تو انگریزی میری ہے نا ملاقات نے جنہیں مینو آج انڈرسٹوڈ ہے ایڈا تو نہ کسی کے ان شاء اللہ اجی وار لڑنی اجی سلا تو سلا تھوڑی مکے بھی وار لڑنی. حلقہ نمبر 6 سے 10 کے اسلام بھائی جن کے پاس اوریجنل شناختی کارڈ اور 30 دن اعتکاف میں جن کو کارڈ بنا دیا گیا اعتکاف کا, یہ دونوں اس کی شرائط ہیں, تو یہ جن کے پاس ہو تو وہ صلاۃ السلام کے بعد لائن لگانا شروع کر دیں. لائن ابھی سے لگائیں گے لیکن ملاقات بہت لیٹ شروع ہوگی, یو کے یہ جو باہر ملک کے ان سے دو باتیں ہوں گی تو آج تو لیٹ ہو جائے گا 3 بجے سمجھے, ٹائم اتنا ہو جائے گا تھوڑا سا. جو نصیب اے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام, اے بیابانِ عرب تیری بہاروں کو سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.